Tuommoinen lyötiäinen keskenään on tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltapäivää taas kaikille ja näin, pikkasen aikataulusta myöhästä, mutta me ollaan kuitenkin taas jälleen kerran täällä. Puhujan kulma ja Pörni, suora lähetys Pod-studioilta on alkanut. 215. lähetys Puhujan kulmasta on valmiina starttaamaan ja Puhujan kulmassa oli tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia uutisista. Ja sitten kurkataan tuonne Skypen suuntaan, josko meiltä sieltä joku löytyisi. Meillä on ainakin siellä paikalla Erkka, tervehdys. No moi. Se tuli silleen niin kuin pirtsakasti sieltä. No miten meni? No mitäs tässä? Se on just tuossa Priisossa sanoi, että se on jotenkin niin syksyistä meininkiä nykyään. Vähän vettä sataa ja on kyllä. Mikäs siellä muuten tilanne, onko on lunta ripotellut? Jyväskylässä paistaa aina aurinko. Ai niin. Mä unohdin tänne. Ei kai tuossa ihan kävelyllä museolla syömässä kakkua. No niin. Keefa laittoi, että Joensuussa tuli lunta jo jotenkaan. Joensuussa lunta? Kyllä. No sää. Me voidaan tämmöinen niin perinteinen puhujankuma sää ennuste myös heittää. Viikon sää. Ennustan, että Jyväskylässä paistaa aurinko. Odotettavassa huomisiltaan asti heikkenevää pohjoispuolen tuulta ja aurinko ainakin Jyväskylään. Täällä sataa aina vettä. Ei se mitään. Vantaa on vetinen kaupunki. Sen takia meillä on tuo joki tuossa. Olisiko hienoa, jos edelleen, mä oon kysynyt tätä ennenkin, mutta olisiko hienoa, jos edelleen Helsingin maalaiskunta? Ei. Niin. Henrik ei ole paikalla. Henrik on alternativi, mikä se on? Altparty, mikä se on? Alternativi, Altpartyllä, jonka ilmeisesti tänään loppuivat ja katsotaan, jos me saadaan sieltä suoraan yhteyttä. Jälkitunnelmat, jälkihiet niin sanotusti puhelimen kautta. Lupasin soitella siinä vaiheessa, kun pääsee tuolta ruokailusta irti. Se on hyvä, että nauttii vähän myös ruokaakin. Mitä vanhan alkujingille voisittekin joskus soittaa? Huomiohuutoja on ikävä, sanoo Keefa. Huomio. Katsotaan, jos me saadaan. Mä vihaasin sitä. Mutta katsotaan, jos me saadaan. Sillä oli jotenkin semmoinen tiluli, semmoinen keskiaikameininki. Mä vihaan kaikkea keskiaikaa. Tämä on vain tämmöistä keskiaikaista meininkiä tämä meidän lähetykset yleensäkin. Mutta Suomen Kuvalehdestä tämmöinen keskiaikamyytti. Siveysvyöt, ne ei pidä paikkansa. Eikö? Ne on ihan myytti. Myyttikamaa. No ne. Tämä kuulitte vain puhujan kulmasta. Vuosittain vanhasta runoudesta löytyy kyllä tämmöisiä symbolisia. Symbolinen symbolisia. Joo, ja kuvauksia tämmöisistä, mutta niin kun ei vielä toistaiseksi löydetty yhtään tämmöistä, mikä oikeasti... Lukollista alushousua, joo. Niin, mikä pystyttäisiin oikeasti ajoittamaan sinne, ja sitten jos niin järjelläkin ajattelee, niin eihän semmoisessa vehkeessä olisi mitään järkeä. Ei, miksi ne olisi rakentamassa? Mutta tämmöisellä niin viktoriaanisella ajalla löytyy tämmöisiä masturbointiestolaitteita ja muita kyllä, mutta Masturbointiestolaite. Kyllä. TV-sopista. Ostan nyt. Siksi on. Joo, siis tosiaan näistä jingleistä, niin katsotaan, jos me saataisiin semmoiset soittariversiot tuonne meidän sivulla jossain välissä, niin sitten voitte vaikka laittaa tuon huomio, tekstiviesti ääneksi, on aika loistava. Mä vielä tietysti... Tekstiviesti äänet ei saa olla kovin minusta pitkiä. Ne ei saa, mutta ne voivat olla. Niin, mutta se... En mä tiedä, pois ne ei saa. Käyttäjiä pitäisi suojella liian en mä tiedä, saako niitä, mutta ehkä niitä saa vain. Mä huomasin tuossa vaan, kun tuli iOS 5 mukana tuli tämmöisiä ihme... pystyy jotenkin vapaammin vaihtelemaan näitä soittoääniä tai siis tekstiviestien ja muiden hälyääniä. Niin siinä, missä niin kun tulee... tai no tekstiviesti ehdotelmat, mitä tuossa puhelimissa valmiiksi on, ne on semmoista klassista musiikkia. Ne sopii ihan hyvin, koska se on lyhyitä ja ytimekkäitä. Joo. Mutta jos ajattelee, että joka kerta jos tulisi tekstiviesti, niin se niin kuin lallattelisi tosi pitkään se puhelin. Vaikka joskus tosi iltamyöhään tai siihen aikaan, kun normaalisti ei puhelin enää soi, niin sen jälkeen tulee vielä niin kuin tekstiviesti. Niin tuota, sitten jossakin niin kuin kestäisi minuuttia tolokulla se. Aika olisi rasittava. No, joo. Niin sen takia tässä on niin kuin MySpace-argumentti, että niin kuin ihmisille ei pitäisi antaa niin kuin lupaa liikaa tähän muokataan siitä. Ja voi olla, että mulla kai lupaa niitä jakaa eteenpäin, mutta täytyy kysyä tietysti tältä, joka omistaa nämä kappaleet, eli Henrikiltä, että saako niitä jakaa. Semmoinen, mikä oli hämmentävä, tässä oli toinen vielä tämmöinen iOS-5-juttu, niin tässä pystyy tekemään custom värinä kuvioita. Värinä kuvioita? Siis niinku custom värinöitä tekemään niinku eri soittajille. Eli jos joku soittaa, niin sen voi tunnistaa jo värinästä, että kuka se on. Niin siinä on siis periaatteessa niinku tämmöinen morse-meininki, että pitkä lyhyt vai pitkä pohjassa. Mutta sitten siellä, niinku, siellä oli semmoinen niinku XY-koordinaatisto, missä niinku pystyi liikuttamaan sormeen. Niin se värisi eri tavalla. Ja nyt vasta itse asiassa tajusin, että että siellä ei niinku pelkästään ilmeisesti semmoinen niinku enää nykyisin niinku vaan semmoinen yhden tyyppinen moottori, vaan siis semmoinen ne värinä moottorit. Mä en tiedä, miten ne toimii. Niin että niitä on niinku useampia tai sille, että ne pyörii. Nyt, nyt toi Henrikki soittaa tuolta. Miten mä saan lisättyä sen tähän? Näin. Toisesti. Hallot. Hyvää iltaa. No niin, terve. Voi olla totta. Onko vaihtoehto meininki? Kuuluu kovin huonosti, sanon uudestaan. Onko vaihtoehtoinen meininki? Meillä on itse asiassa täällä, mä soitan myöhemmin sitten paremmalla ajalla ja selitän enemmän, mutta meillä on täällä huima special guest cast, soitetaan tällainen pikainen shoutout-puhelu. Meillä on paikalla... Moi, Ninna. Moi. Ja paikalla on myös... Solarius. Ja tiedättekö, mistä soitan? Nyt ei ole mitään hajuakaan. Ei, pitää olla haju. Nyt pitää olla haju. Se ei välitä näin Skypen välityksen. Tietääkö Jirki, missä on Henri? Paikka on tullut hyvin tutuksi puhujankulman kuuntelijoille. Erkki Pippurista. Kyllä, sieltä me soitamme. Olemme juuri legendaarista. Partilta tulleet, mutta... Tämä vain tällainen lystikäs väliinterludi. Me kun ollaan syöty ja saatu Solaris-bussiin, niin mä soitan sitten, jos teillä on vielä ohjelma menossa. Niin nämä muut vois kommentoida nyt, että saako Stadin parhaat kebabit sieltä? Niin. No joo, kommentoikaa ihmeessä. No, parhaat tähän mennessä. Kyllä, kebabliha on erittäin maukasta. No niin. Tästäkään on vielä maksettu mitään. Näin sponsoreidaan aina puhujan kulma eri puolelta. Mitä me tästä hyödytään, mitä? Pyytäkää niitä ruuat ilmaiseksi. Ainakin jälkiruoka. Saaks kebappaa no, tämä jälkiruoka? En mä tiedä. Puhujan kulma kysyi, puhujan kulma on saanut vastauksen. Minä palaan asiaan hieman myöhemmin, mutta noniin. Tähän tämä taittu tällä erää. Hyvä. Hieno homma. Palaamme astialle. Moi. Ei ole totta. Näin se on maagista, kuulkaas. Ennen me voidaan taas ruusta poistaa Henrikin naama, koska Henrikki ei siellä enää ole, mutta Erkka siellä vielä on. Suora yhteys oli siis tosiaan, tämä toimitettiin nyt tällä Skype-in-toiminnolla jotenkaan. Näin se ilmeisesti toimii. Tekniikka on ihmeellistä. Hieno. Kato, nyt saadaan paskaa audiolaatua mukaan ihan milloin. Ei ihan mistä vaan. Se nostaa ainakin tänne puhujankulmaa aina laatua, mutta joo. Mistäs meidän pitää? Niin sä olit siitä puhumassa siitä XY-koordinaatilla värinää ruutuun. Niin, siis jotkut puhelimet, kun ne värisee, niin ne lähtee liikenteeseen. Ja jotkut puhelimet ei lähde liikenteeseen. Onko iPhone semmoinen, mikä liikkuu? Mun mielestä se ei liiku, mutta sitten mä en, niin tietenkin se on, nelonen on sen verran niin kuin lättänä ja niin kuin painava, että se ei niin kuin varmaan hirveän helposti lähde liikenteeseen. Mutta mä rupesin miettimään sitä, että kun jotkuthan tekee semmoista, jotkut nokialaista oli semmoisia klassikkoja, kun ne teki tiettyä kuviota, kun joo. Se värinä oli päällä. Niin sitä, että onko siellä sitten niinku useampaan suuntaan pyöriviä juttuja, mitkä nimenomaan estää sen pyörimisen. Eli kun ne vakioso, niinku värinät on semmoisia, että se niinku pyörättää vähän tuonne ja pyörättää takaisin näin. Niin jos sattuu olemaan semmoinen, että se on niin semmoisella alustalla, missä se lähtisi liikenteeseen, niin se niinku tavallaan nytkyttää sinne paikallaan, eikä niinku lähde pöydältä alas. Niin. Onko se vaan, että se on niin kuin määrityssä kohdassa? Mä muistan ainakin tosiaan, että oli määrityt puhelin, kun oli tälleen pystyssä. Joo. Tämä kuva, niin sitten lähti kävelemään. Nämä nykyään ei pysy pystyssä. iPhone 4 taitaa pysyä pystyssä jopa. Taitaa, joo. Joo. Mä nyt, itse asiassa pitäisi kokeilla tällainen, että jos mä laittaisin pystyä, sitten niin tekisi semmoista niin koordinaatiston eri laidoille sinne painelisi. Niin, lähtisi silleen kävelemään näin. Sitten on hyvä, jos olisi niin kuin pöydällä ja itse on siinä toisessa reunassa, niin se kävelee sun luokse sieltä. Joo, paitsi jos se on väärinpäin. Niin, nyt se lähti väärään suuntaan. No se voi kato vaihtaa sitten, saisikin sillä tavalla. Se on muuten hyvä, että jos on semmoinen puhelu, mihin ei kannata vastata, niin se lähtee aina taaksepäin. Niin, tietää, että taas on elä vastaa. Kustomointi näin. Niin, älä vastaa osaston siinä vaiheessa. No joo. Mutta se oli siis Android-meininkiä. Meillä... Siinä oli itse asiassa se tuossa, se, joo, se mikä tuossa niinku kustomoinnin, se oli hauska puoli, että se pystyi tekemään myös semmoisia tyhjiä niinku värinöitä. Eli periaatteessa, niinku, jos ei nyt niinku värinä kuvio muisti, niin yritä tunnistamaan ihmisiä, niin sille voi tehdä, niinku, että että äänettömällä laittaa niinku värinät päälle, mutta sitten laittaa sille, että vain tietyllä ihmisillä on värinä ja muilla on tyhjä värinä. Aha, niin joo, niin sitten pystyy tällä tavalla. Näin, niin tämä oli ihan hauska kikkailua, mutta ei nyt mitenkään tarpeellista. Mutta enemmänkin innostuin tästä niin kuin usean moottorin ajatuksesta. Siriläisen ilmeisesti saa kuitenkaan vielä muutettua, että hei, värisytää itseäsi, kun olen kotona, tai värisytä, kun tämä henkilö soittaa tai muuta vasta. Koska sitä olisi hauska, että sulla ei ole muuten värinä ollenkaan, mutta se on tosi nopeita värinämuistutuksia. No, hiero minua, Siri. Se on suomenkielinen Apple-ääni on nykyisessä, tai se on ainakaan se ollut mies, se on Mikko. Se kuulostaa just sinulle niin pikkuratoran ääneltä. Mikko? Onko se nimi Mikko? Minusta se oli Mikko. Aromipesä Mikko. Nyt tiedetään, mihin sekin meni töihin. Puhelimeen. Mutta joo. Mutta enough of that. Entäs puhutaanko toisesta puhelimesta? Galaxy Prime. Se on best phone ever. Ei se ollut Galaxy Prime, koska se oli Galaxy Nexus. Näin on. Ja Samsung Galaxy Nexus, SGN lyhennelmältään. Mutta SGN, Samsung Galaxy Nexus. Sulla oli se Nexus Prime, mutta se ei ollut Nexus Prime, se oli vaan Nexus. Nyt mä menin jo itse sekin. Galaxy, miksi ei ole Nexus Galaxy? Galaxy Nexus. Nexus Galaxy. Galaxy Tab. Tämä on yhtä kuin tämmöinen tyhmä, niin kuin tämmöinen kaksi niin kuin brändiä. Siis niin kuin siinä laitteen sillä, niin kuin selässä sillä isolla lukee Samsung ja isolla lukee Google ja sitten niin kuin nimessäkin on molempien nämä tämmöiset niin kuin yleisbrändit. Niin kuin niinku tämä niinku tämmönen Golf Prius, jos on niinku Toyota ja Volkswagen tekisi yhdessä auton, niin sitten Golf Prius. Mutta ei se mitään, ei se timi pahenna, jos puhelin tuossa ei puhelin nimeä. Ei, mutta tämä nyt oli tämä, mitä jonkin verran odoteltiin ja Steve Jobsin kuulemme jollain tavalla sekoitti pakkaa eikä saatu tämä ulos, mutta nyt me saatiin tämä ulos ja mitä me saatiin? Me saatiin kännykkä, jossa, tai ei mikään yllätys, että siihen tulee Androidin uusin, eli jäätelö, ice cream sandwich käyttiksellä. 9 mm ohut, tuommoinen pikkasen kupera. Se, mun mielestä se loppujen lopuksi oli vähemmän kovera. Niin, kovera. Vähemmän kovera kuin mitä tuo kuva antaa, niin kuin ymmärtää. Mitä se, joo, se teaser-kuva antoi. Mutta se mainoslause oli, että something big is coming, niin tuo on ihan helvetin iso. No sieltä tuli. 4,65 tuumaa se. Kyllä. Ja Super AMOLED HD. Se on niinku, mitäs se tekee? Se on niinku melkein 12 senttiä, 11 jotakin senttiä. No ei paha. No jos ajattelet, että CD-levy koteilla on jotain 12 senttiä, niin ei paha. On se aika iso. Ei se ole. Jos se sopii kouraan. No, se sopii. Tässähän oli pikkasen ohjelmat noin reunat ilmeisesti, jotenka, tai melkein reunat on, jolloin se... No mä tiedän, mulla on paljon on reunoja kyllä tässäkään tässä. Sitä mä en miettiä, joo. Se oli niin kuin, reunoja oli tietenkin karsittu, mutta olihan niitä edelleen vielä ihan normiväriä. Mutta siinä kuitenkin se yläosa ja alaosa oli semmoinen tosi iso. Joo, ja nyt siitä lähti nämä nappulat pois täältä alareunasta, joka sitten taas toi niin kuin... Onhan ne siellä, mutta ne on vaan niin kuin kapasitiivisia hardware-nappiksi. Ei ole. Siis ne on ruudulla olevia nappiksi, jotka piirretään siellä. Sehän se killer pointti siinä nimenomaan oli. Siinä ei ole nappeja, vaan siis siellä ne piirtyy sinne alas vähän niin kuin tässä edellisessä Android-versiossa tableteilla. Eli siis sitä niin kuin... Siis jos otat kameratilaa, niin sulla ei näy niitä nappulat ollenkaan. Eikö ne vaan himmi? Video. Niin, mutta siis eikö siis... Ei. Ne lähti kunnan pois. Oikeesti? Kyllä. No enpä siis. Sitähän ne sanoi, että ne saa nyt ne kääntymään. Esimerkiksi ne nappulat, jos mä käännän toistepäin, niin ne nappulat toistepäin, joka ei tietysti minun ruudun, tai siis minun kännykässäni ole niin päin, johtuen siitä, että tietysti ne on siinä sanotusti fyysisiä nappuloita. Mutta tota... Jaa. Tota, eikö se vähän hölmää? Tällä tavalla. Eli ne ei ole nyt niinku läheskään koko ajan niinku käytössä. Joo, no niin, joo. Niin, ne lähtee nyt pois. Mun mielestä se, tollehan se meni siinä tosiaan tässä tablet-versiossa Androidin tuossa välissä. Niissähän muuttui niin, että ei tullut mitään fyysiä nappuloita, vaan ne piirrettiin. Ja nyt ihan ymmärrettävää, että se tulee tossakin. Siinä on se mielenkiintoinen puoli, että se mahdollistaa sen, että ne nappulat voi olla vähän erinäköisiä. Mun mielestä ne on tyhmiä, että ne on ollut tommosia fyysiä. Mä tykkään. No joo, minusta myös siinä, niin kuin, se yksi nappi riittäisi ihan hyvin, mutta tuota, minusta se on vähän niin kuin outo, että siinä kuitenkin sitä, niin kuin, sitä ruutualaa sitten vähän hukataan. No en mä tiedä. Pitää, no ei, kun muuten se ruutu olisi muutenkin pienempi sitten. No en minä tiedä. Joo, mutta se, että niin kuin, miksi niin se siinä niin kuin ylä, tuosta minusta se ollut, mä pikkusen odotin, että jos ne jotain tekee, niin ne... Että kun se oli tiedossa, niin isontaa tuota laitetta. Joo. Ja mä jotenkin oletin, että tuota ne ottaisi sieltä, leikkaisi sitä niin kuin ei-ruutualaa pois. Että ne olisi niin kuin tulla räväyttänyt semmoisella. Mutta nyt ei ollutkaan. Se, niin kuin se näyttää niin kuin tarpeettoman isolta. No pitäisi sanoa käteen. Että se, mitä se näyttää, mitä se tuntuu kädessä, on kaksi eri asiaa. On jo. Totta. Koska täytyy muistaa, että silloin kun mä otin tämän kännykän ulos, kun tätä vertaisi iPhoneen, tämä mun Desire HD-täkin, niin mä olin, oho, onpas iso luuri, mutta tämä ei ollut yhtään liian iso. Mielestäni niinku iPhone on vähän, sekin on vähän siinä ja siinä, että onko se niinku liian iso. Mutta mun mielestä se on taas kolhompi, se on vähän niin kuin, kun siinä oli terävämmät reunat. Mun mielestä se niin tässä, nelonen. Nelossa, niin, joo. Tai neljä. En muista, mä taas tykkään näistä kantikkaista. Niin, mutta mä ajattelin, mut jos sä teet siitä isomman. Niin silloin on pakko joo. Olla semmoiset, niin kuin, you know. Joo, siis siinä mielessä niin kuin, että hyvä, että niin kuin tällä designilla se ei voisi olla isompi, että se tuntuisi kolhomalta, että niin kuin siinä mielessä ne on pyörikkäitä, mutta niin kuin, että mua niin kuin hirveästi harmittaisi, jos tota, tai ei hirveästi harmittaisi, jos olisi enemmän tämmöisiä niin kuin luureja, missä on tämmöiset niin kuin, tuota, niin kuin hyvin kantikkaat tämmöiset. Ne saa pystyä, ne voi olla tämän värisemmällä kävelemään. Joo, ja sitten tota, siis se, että tota, niin kuin kameralla kuvatessa, niin siis se on todella miellyttävä, että sä saat semmoisen niin kuin hyvän otteen siitä puhelimesta. Että siinä on ihan hyvä syy, niin kuin minkä takia niin kuin point and shoot-kamerat ei ole silleen lipevä reunasia. Mutta en mä tiedä, siis tämäkin taas niin kuin riippuu hirveän paljon niin kuin puhelimesta, että ei niin kuin esimerkiksi jossakin, niin vaikka Nokian kasissa, niin esim, vaikka se on niin kuin just semmoinen kun on liukas luikku. Niin yllättävän vähän siinä häiritsee, että... No joo, niin. Sitten taas jossakin niin kuin se, mikä se, onko se E7 vai mikä se on se N8 näköinen, missä on sitten se kääntyvä näyttö tai semmoinen lenkkunäyttö. Aivan. Niin se on taas semmoinen, että kun se läväyttää auki, niin, niin kuin joka toinen kerta se puhelille, niin tämä on niin kuin 3 metriä niin kuin syljen suuntaan. Että tuota. No toinen oli sitten taas tämä... prosessointiteho, josta vähän puhuttiin tuossa pre-zone taustalla, jota kukaan ei kuulu, mutta tota... Ei, oota, sanon vielä näytöstä. Niin, no, niin. Eli tota, tämähän nyt on niin kuin HD-ready-näyttö, eli tämä on 1280 pikseliä kertaa 720 pikseliä, siis pikselitiheys ja niin kuin tavallaan se tarkkuus, se oli jotain 300 jotakin. Se jäi sen alle sen iPhone, mutta tuota, siis silleen ei merkittävällä tavalla, siis silleen, että se on yli sen 300, eli kyllä, aivan. Että niin kuin ihan tiukka. Se jännä nähdä, että kun siitä tulee, niin kuin, nyt on, kun siinä alkaa tulla markkinoille, niin sitten näkee, että kun siinä on käytetty sitä Pentile pikselitekniikka, eli siis se on niin kuin tosi löyhät ne pikselivälit. Se on ainakin noissa aikaisemmissa jossakin luureissa, niin se on saanut aika paljon, sen tekniikan käyttö on saanut aika paljon moitteita, mutta niin kuin tässä ilmeisesti se menee niin, kuitenkin niin pieniksi ne pikselit, että se ei samalla tavalla pistä silmään, että sinällään en tiedä, ei välttämättä mitään väliä. Ja Super AMOLED-näyttö, eli vähän virtainen ja hyvä kontrasti, hyvät värit. Mm-hmm. Ihan niin ok katselukulmat. Et sinällään toi on ihan varmaan sen vahvuuspuoli ja toi näyttö kuitenkin. Vaikka mä en tykkäsin, että se on 16:9, mutta se on ihan puhelimelle hyvä suhde, mutta se on nyt ihan makuus. Se on niin. Mutta sitten. Se ehkä, joo, paitsi, joo niin. Itse asiassa, joo, paitsi sitten 16:9 näin, että silloin kun jos siinä on ne nappulat on nyt sillä alalaidassa, niin se jotenkin balansoi sitä niin kuin kivasti. No joo, se, jos niin. Se laita käytetään niin kuin niille nappuloille näin, niin se ei ole jotenkin niin vammainen se kuvaisuute siinä sitten. Mutta mitä sulla oli tuosta prossusta? Niin, no teikäläinen heitti siitä vähän kysymystä, miten ne pystyy vertailemaan esimerkiksi niin kuin iPhonein kanssa tai muuta vastaavaa. Eli mitä Dual Core A9-prosessori. Core-Tex, niin pysyy lämpöisenä, no ihan varmasti. Päästään kosteuden ulos. Kyllä, which is nice. Mutta eihän näitä pystykään vertaamaan. Mun mielestä siis Android-alustanahan on huomattavasti vaativampi kuin iOS. En tiedä. Pelkästään niin kuin multitaskingin kannalta. En tiedä. Mä uskon, että applikaatiot jää enemmän auki Androidissa kuin esimerkiksi iOS-laitteessa. Ne enemmän suljetaan ja käyttää paljon vähemmän virtaa riippuen applikaatiosta, mitä sinne jää taustalle versus Androidissa, jossa ne mun mielestä jää niin sanotusti täysin hyökkä päälle. Tykkäkäynnille. Mm. Täyskäynnille. No. Eli siinä mielessä ei sitten COVID-ketit ja muut vastaavat, mitkä sitten taas kotinäytössäkin syö ehkä, tai ei en ehkä, vaan totta kai syö enemmän tehoja. Joo, tuosta olisi... Siihen varmaan jotakin benchmark-testejä, jotka niin sanoisi jotakin, mutta en... No on varmasti, En tunne asiaa, niin en sano mitään. Aivan. 1 gigabitin rammia, 32 on sisäistä muistia, ne nyt on semmoista diipa-diapaa, 5 megapiksen kamera. No siis sinällähän toi käyttömuistia on niin tuplat siitä, mitä on tässä 4S:ssä, että jos niin nyt halutaan niin näitä lippulaivoja vertailla, mutta se... En mä tiedä, huomaaksi. No ei, sekin taas mun mielestä riippuu niin paljon sitä, niin. Tarviiko se puhelista. Tässä ei ollut, nää nyt ilmeisesti näille ei ole mitään SD-kortteja, ei ole porttipaikkoja. Eikö? Ei. Okei. Okay. Mikä nyt ei sinällään yllätä. Onko se pikkasen yllättää, mutta muista ei kuulu puhelimeen. No, siis yleensä Android-puhelimissa se on kyllä ollut. Sen takia joo, niin miettimään. Joo. Mutta joo. Kamera taisi pysyä niin kuin tuossa 5 megapikselin luokassa, mutta se oli pirun nopsakka. Se oli aika haipakka, mutta oliko se nyt enemmän sitten, no softapuoltahan se on enemmän kuin. Joo, siis ne mitkä toimittaa, siinä ilmeisesti on sitä vähän niin kuin sen tarkennuksen kustannuksella, että ainakin kun porukka mikä pääsi testailemaan niitä, niin useampi sanoi sitä, että kun sillä niin kuin tykittää, että se on niin kuin hyvä, että sillä pystyy niin kuin tykittämään tosi nopeita, mutta sitten se, että ne jää epätarkoiksi hyvin helposti ne kuvat. Mutta en mä tiedä, sitten se nyt niin kuin, en mä nyt usko, että se nyt kauhean ongelma, koska tarvitseeko puhelimella ottaa sarjakuvaa niin kauhean paljon. No ei mukaan mielestä sarjakuvassa ei ole varmaan se. Ainakaan. Ei se pointtina, siinä on eri pointti silloin, kun sä olet sarjakuvaa, minkä joo, mutta se oli hieno, se startti oli mukava, mutta se sama niin kuin huomaa, että nyt on selvä trendi, että jos niin kuin Apple tekee nämä tekee, niin se, että siihen niin kuin kameraan niin kuin siihen käyttönopeuteen ja muuhun panostetaan, ja se on ihan ja, hyvä. Ja selkeästi tuo nostettiin siinä esittelytilaisuudessa ilmi, varmaan yksi syy se, että Apple teki saman omassa. Kyllä näissä vähän benchmarkataan. Joo, kun mä... Koska varmaan se on ollut siis niinku feature siinä, mutta... Luin semmoisia ilkeitä kieliä näin, että siinä olisi niinku... Koska Applehan otti asiakseen oikein kettuilla näille Android-luureille. Joo. Siis siinä, eikö niillä ollut siinä keynoteissa, niillä oli sellainen taulukko, että kauanko kestää puhelimilla käynnistyä ja paljonko kestää seuraavaan kuvaan. Niin se on ja, niin kuin, että heti aloituksesta siis ensimmäisen kuvan ottaminen ja kauan siitä, kun otetaan se seuraava kuva niin, siitä. Tuota, se, että näin, nämä oli niin kuin ihan, mä mietin, että niin kuin vastaako ne, kun ne esitteli tätä, että niin kuin naljailisiko ne takaisin, mutta siis tavallaan ei ne, ei Google pysty niin kuin naljailemaan takaisin, koska kuitenkin ne edustaa niin monta eri Android-puhelita ja se, niin kuin se toimintanopeus eri luureissa on niin iso, että siinä on ihan turha lähteä vittuilemaan niin kuin muille. Että tuota. No se on totta, eikä Samsungkaan halunnut tässä lähteä kyllä siihen, että niin, paikka koska, olisi ehkä ollut. Niin, mutta koska, jos se alkaa mennä niin pieneksi ne ero, niin sitten se on vähän niin kuin, että hei, meillä on muuta yhtä nopea joo. kamera kuin iPhoneissa. Niin. Silleen niin kuin, oli vähän tuossa sun niin kuin ilkeitä kieliä liikenteessä siitä, että tuota, ja, no, toistaisi niin niitä, niin minäkin tulee ilkeä kieli. No niin. Sori vaan, mutta tuota, ilkeä siis kieli se, moment. Että niin kuin, oliko se tuohon niin kuin nopeutettu sitä, kun se, että, niin kuin, että se on okei, okay, se on tosi nopea, mutta siksi niin kuin tulee se, että se ei näitä tarkentaa, niin oliko sitä niin kuin, nyt tuohon nopeutettu tarkoituksella, jotta niin kuin, koska niin kuin Apple teki sitä niin ison jutun, niin tuota, nopeuttiko ne sitten niin kuin vielä entisestään sitä ihan vaan, että niin kuin, hei, kyllä mekin osataan. Ja ihan hyvä, että se kamera on kameran käynnistäminen on semmoinen niin kuin numeraalinen speksi, mikä, niin kuin, mistä minun puolestani saa, niin kuin, siinä niin kuin nopeampi on vaan parempi. On, koska mä oon samaa mieltä, koska kännykkä on semmoinen, mikä sulla on niin kuin ad hocina mukana, ja kun tulee tämmöinen tilanne, että mistä pitäisi äkkiä vaan saada kuva, niin se on tärkeintä, että saat äkkiä sen kuvan, ei se minkä laatuinen se on. Joo. Hiskipoi laittaa Erkalle kuvan, miltä näyttää sitten tämmöinen kännykän vibramoottori, kiitoksia. No, siisti. Sä oot rakentaa itse sellaisen. Tuota, sinä ilmeisesti, jos niinku pikkusen liirataan tuonne niinku ice cream sandwichin puolelle tässä, niin tuota, siihen kamerasoftaanhan tuli tuota, tämmöisiä panoraamakuvailuja. Joo. Ja ilmeisesti se oli siis nimenomaan niin kuin samantyyppinen kuin esimerkiksi tämä fotosynti ja nämä muut on. Että, itse asiassa erityyppinen kuin fotosynti. Eli tavallaan se, niin kuin, se vaan niin kuin panoroit sillä kameralla, niin se niin kuin rakentaa sitä panoraamaa lennosta. Joo. Eli niin, ei tarvitse sille, että otat kuvan, sitten asettelet uudelleen, otat kuvan, asettelet, vaan silleen hauskalla tavalla sä niin kuin maalaat sillä maisemaa. Joo. Ja sitten oli timelapse. No timelapsen merkittävyydestä, no se nyt on vähän semmoinen kuriositeettinen, mutta toi panoraama on siis ylipäätään se, siis semmoinen toiminto, mikä löytyy tosi monesta niin kuin kamerasta, niin kuin iät ajat löytynyt tosi monesta niin kuin tämmöistä niin kuin pokkaristakin, mutta siis se on niin kuin semmoinen, se on jotain, niin kuin, mitä ei ole silleen, niin kuin, mitä ei ole osattu silleen markkinoida ihmisille, ja ehkä siinä on sitten myöskin se, että niin kuin, se vaatii niin kuin yllättävän paljon tuota jotta siitä tulee hyvännäköinen, niin se vaatii oikeasti panostusta siihen tilanteeseen. Niin kuin 99% ihmistä ei jaksa panostaa. Että niin kuin silleen tuossa niin noittenkin demossa niin oli sille, että niillä oli semmoiset, että ne näytti, että niillä oli rakenneltu oikein semmoiset kehikot, mihin se oli puhelin löyty kiinni ja sitten se liikkui kiskoilla siinä näin, että tuli hieno timelapse ja muuta. Että et niin kuin niissä molemmissa tulee semmoinen, niin kuin, että se vaatii niin kuin sitä. Mutta se olisi ihan kiva nähdä, että niin kuin panoraamapuolella, niin tota, se olisi iskostus ihmisten mieliin niin kuin semmoisena yhtenä vaihtoehtona. Aivan. Keppikselle tiedoksi, että kyllä, tänään on puhku ja se on menossa tällä hetkellä. Niin, tosiaan tuosta panoraamasta, niin mä itse tosiaan testasin sitä panosoftaa nyt pikkasen tuossa, mitä viime puhujan kulmassa niin päästiin testaamaan. Niin tuommoisen ominaisuus myös puhelimessa on mun mielestä kätevä, koska harvoin siihen nyt tulee ostettua minkäännäköisiä erinäköisiä linssejä. Usein se on suht kapea se ala, millä kännykällä otetaan kuvaa, ja sitten usein se tilanne on semmoinen, missä olisi kiva saada vähän enemmän siitä. Niin silloin, että se on tuommoinen niin ad hoc tapa ottaa jonkun tämmöinen panoraamakuva, niin se on kyllä plussaa. Se, että se tulee sisään rakennettuna, niin okei, okay, jees, jos se toimii, mutta kunhan se toimii, niin se ihan sama, onko se Googlen rakentama vai jonkun applikaation rakentama. Joo, Ice Cream Sandwichissa tuli tämä uusi toi se lukitusmetodi, mikä se on. Ai jo, Ville sanotaan tuossa, no, eli tuossa Galaxy Nexuksessa, Galaxy Nexus, mä ajattelin, oliko se Prime vai Nexus. Galaxy Nexus GNS, toi NFC oli mukana. Joo. Sehän oli niinku uudelleen brändätty nyt Android Beamiksi. Joo. Mikä tavallaan ihan kiva, mutta ei. Siis sama niin kuin esimerkiksi, että Visalla on vaikka niin kuin, on tommosia niin PayWave-brändillä toimivia NFC-maksukortteja. Ja sitten Mastercardilla ne on niin kuin PayPass. Ja ne, kuitenkin ne molemmat on tämmöisiä NFC-maksusysteemejä ja toimii samojen päätteiden kanssa. Ja sitten niin kuin sama, niin kuin, että kun toi HP lähti siellä niin joskus viime tammikuussa, kun esitteli sitä, mikä se nyt oli kanssa niiden tämä NFC-ratkaisu. Ja niin kuin periaatteessa niin kuin se tekniikka siellä samaa näin, mutta sitten se oli brändetty vaan niin kuin niille. Ja tavallaan nyt tässä niin sille, että joku Android Beam, niin onko se sitten niin kuin sille, että se on, toimii ainoastaan niin kuin niiden tiettyjen Beam-laitteiden välillä, vai toimiiko siinä jotain muutakin? Kun siis, vai mitä mieltä se on? Minusta on vähän haitallista se, että niin kuin, et, niin kuin sama tekniikka, samat protokollat siellä, ja sitten siihen niin kuin jokaiselle keksitään uusi nimi näin, niin sitten jos sä katsot sitä paketin kylkeen näin, niin siinä pitää olla niin kuin 77 niin kuin nimeä, että mitä kaikkea se tukee. No mun mielestä tämä menee ihan samaa kuin tämä DNLA, AirPlay, muut hässäkät, mitkä on se, että mikä mun mielestä on niin tärkeämpi. Tuon NFC, niin se on vielä vähän niin kuin lapsen kengissä, mihin sitä oikeasti tarvitsee. Mutta Mutta siis tavallaan se, että niinku se ihane olisi musta se, että, niinku, että nyt se on niinku Android Beam. Ja se niinku hienoa olisi silloin, jos että sitä ei niinku lähettäisi jumittaa niinku nyt niinku Androidin välillä. Sitä ajatusta, että se olisi niinku Androidin välillä pelkästään. Koska siis se että ne demoisi sitä sillä, että sä pystyt niinku siirtelemään niinku, jotain kuvia laitteesta toiseen ja siirtelee niin kuin linkkejä. Ihan samaa, mitä niin kuin se HP silloin demos näin. Ja niin kuin tavallaan sen ongelma on, niin kuin niiden sovellusten ongelma on se, että ne ei niin kuin oikeasti, siinä ei nyt niin kuin mitään niin kuin varsinaisesti helpoteta mitään semmoista kovin kriittistä toiminnan aluetta. Ja niin kuin se NFC-hienous olisi ehkä sillä puolen, että siellä niin kuin tehdään jotain ihan uutta. Uutta, mutta siis sillä vaikka, niin kuin, että esimerkiksi niin kuin maksamisen uudistaminen tai niin kuin avaimet lyödään puhelimeen kiinni tai niin edespäin. Mutta en tiedä, oliko tuossa nyt siis, mä veikkaan, että NFC on siellä taustalla ihan samalla lailla kuin muualla. Ne halusivat vaan niin kuin tehdä yhden softan, joka on nyt näiden kahden laitteen mitä kukaan ei tule käyttämään. Joo, mutta siis tavallaan se, että kun se, että, niin kuin, että se niin kuin lähtee lentoon ja tulee niin kuin semmoisia yhteen sopivia juttuja ja semmoisia, mitkä niin tavallaan niin kuin kuluttajien pitää niin kuin tajuta se, että okei, niin mistä siinä on kysymys. Niin se, että, niin kuin, että sen niin kuin nimeäminen niin kuin Android Beamiksi niin on vaan niin kuin karhun palvelus. Että joo, okei, ne halutaan nyt markkinoida tätä, että niin kuin saat siirrettyä linkin puhelimesta toiseen. Mutta siis tavallaan se on niin kuin semmoinen toiminto, jonka sä pystyt tekemään niin kuin ziljonalla muullakin eri tavalla. Että se on niin musta vähän niin kuin aavistuksen niin kuin ajan hukkaa, koska ehkä ne vaan halusi jonkun applikaation, mikä yleensä toimii tuolla NFC:llä. Jos on laittanut siis NFC, niille ei mitään antaa tällä hetkellä, niin kuin, että okei, tässä on NFC, mutta sä et voi tehdä mitään, koska kukaan ei ole vielä rakentanut applikaatiota. Ne halusi rakentaa yhden applikaation, jonka niin kuin se, tarviiko kenenkään tietää, että käyttääkö se NFC:tä siihen. No, mutta se olisi niin kuin hienoa, että niin kuin tavallaan että se pitäisi niin kuin sitä niin kuin ylipäätään sitä ajatusta siihen NFC:stä, niin pitäisi enemmän popularisoida. Että, niin kun, että se niin kun oikeasti se, niin kun se hienous tulee siinä vaiheessa, että sä menet jonnekin hotelliin, niin sä saat niin kun sitten puhelimeen avaimet, tai sä voit niin kun korvata halutessasi niin kun kotiavaimet, tai sä voit niin kun sillä vaikka tietokoneen niin kun lukituksen avata sillä, että sulla on niin kun se puhelin siinä, ja sitten vielä vaikka salasana, eli niin kun lisäturvaa siitä, tai mitä tahansa tämmöistä niin kun näin. Niin tavallaan siis tämmöinen niinku sen ylimääräinen nimeke sillä välissä, niin se ei ehkä, mutta en mä tiedä. Voi olla, että se on ihan, tämä on ensimmäinen askel. Niin on. Viimillä nyt esittelee sitä ajatusta vähän paremmin ja sitten mennään, mutta. Oliko siinä, se oli, siinä ilmeisesti siinä oli jotenkin hassusti toteutettu se suhteessa siihen HP-laitteisiin, se NFC, koska niin kun ne demos näin, niin siis ne puhelimet piti laittaa sille ihan selkä selkää vasten. Ja siis niin kuin sen ongelma niin kuin oli siinä jo siinä niiden keynoteissa näkyy, koska se äijä tiputti sen puhelimen, koska sitä piti pitää silleen tosi tyhmästi. Mutta niin se, että tarviiko sitä pitää oikeasti niin lähellä, vai otettiinko nyt varman päälle, kun ollaan demotilanteessa? No sille, että miten niin HP demos sitä, että ne vaan niin lätkytti sitä vaan yhteen ja se oli sillä selvä. No, mutta se oli jossain messuilla. Joo, mutta siis niin kuin se, että nyt koska ollaan demotilaisuudessa ja niin kaikki pitää. Nexus S:n kohdalla oli niin kuin silleen sanottu, että niin kuin pitää ottaa, niin kuin, jotkut sanoivat, että pitää ottaa pois, niin kuin, jos haluaa sitä kokeilla, niin kuin käyttää, niin pitää ottaa niin kuin suunnilleen suojakuoret pois. Että se on niin kuin tehty siinä jotenkin sinne tosi outoon paikkaan. No en tiedä, niin. Joo, mutta se, niin kuin kaikissa demoissa, mitä tuossa on nähnyt näin, niin ne pistää ne, jo, niin kuin pistää ne silleen niin kuin selkä selkää vasten. Eikä silleen, niin kuin, että se on tietenkin se on yksi vähän niin kuin ehkä turvaaminenhanaisuuskin, että tavallaan se, kukaan ei voi niin kuin törmätä sinua ja kopsata sun jotain tietoja tai jotain, mutta tuota, koska niin kuin, näitä sähköavaimia, niitä on demottu silleen, no että panto semmoinen antenni-hiha ja kävelty vaan jätkää päin ja sitten tuota, siinä lennosta niin ripahtuu sieltä ne avaintiedot sieltä, mutta. Joo, mutta se, toi. Siinä oli kyllä semmoinen, joku ihan, sitten kun siirsi jotain, niin sen piti vielä niin kuin painamalla hyväksyä ja muuta. Mutta ihan kiva. Mitäs sulla jäi mieleen tuosta Ice Cream Sandwichista noin muuton? Mitäköhän siitä nyt sen kummemmin? Mä tykkäsin noista uusista notificationista, joista sä oot niin kuin poistettua notificationista niitä asioita. Tämä on ehkä pieni juttu, mutta se on mikä mua ärsyttänyt on se, että mulle tulee notifikaatiot, niin mä joko voin tyhjentää ne kaikki. Okei, mä voin klikata sitä yhtä notifikaatiota ja sitten hypätä siihen applikaatioon ja sitten kun mä oon sen sillä tavalla niin ns. Kuitannut, niin se häviää sieltä. Mutta se, että mä voin niin kuin tuolla niin kuin pyyhkäsemällä, okei, tota ei tarvitse, tuon mä haluan jättää tuonne esimerkiksi, että joku tekstiviesti tai joku, että mä muistan tämän. Joo, toi, mä sitä oli jossakin muissakin, että siinä multitaskingissä niin tuota, samalla tavalla niin semmoinen, ja se oli musta jännä, että siis, eli se niin periaatteessa esitellään tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin delete. Joo, siinä varmasti poistetaan, mutta pois. Niin kuin tämmöinen pyyhkäisy tappaminen, ja sitten semmoista vähän outo tapa, koska niin kuin swipea käytetään niin kuin. No joo, siinä tulee semmoinen, että jos, kun tässä esiteltiin myös näitä, että tulee näitä että ruutuja enemmänkin pystyy siirtämään koko ajan, niin kun siirrytään eteenpäin just tällä swipeilla. Sitten sulla on yhtäkkiä valikko, jossa swipe tarkoittaakin sitä, että me poistetaan siis, tämä. Joo, se oli musta niin tosi vähän huolestuttava näköinen. Mä en tiedä, saako siinä jotain niin varmistuksia päälle. Että no voi olla, että senkin oppii sitten, että no tässä tapauksessa tarkoittaa tätä. Tässä näköjään tässä iOS-vitossa, niin tässä on tämmöinen pikkuinen ruksi, mitä painetaan ja sitten tyhjennetään aina, niin kuin, tyhjennetään yksi kerrallaan. Eikö silleen genrikohtaisesti ilmeisesti niin okay, nollataan okay. Niitä, että vaikka niin kuin kaikki Facebook, okei, on nähnyt nuo Facebook-ilmoitukset, niin tyhjennä. Okei, okay, joo. Mut sitten siinä oli se multitaskaus oli vaihtunut silleen, se taas, niin kuin, mistä taas niin kuin tykkäsin, toi swipe musta oli niin kuin ongelmallinen, mutta se on taas silleen, että niin kuin ihan käyttäjistä tietenkin riippuu, että oppiiko ne vai ei. Mutta se multitaskauslista oli semmoinen hassu, se oli semmoinen pystysuunnassa kulkeva listaus niistä avoinna olevista ohjelmista. Joo. Ja ne oli niin kuin screenshotteina. Semmoista vähän hölmöä, koska sille, että helpommin mä tunnistan softan niin kuin kuvaakkeen perusteella. Kun joo, no mä toivon, että toikin on semmoinen, mihin pystyisi jollain tavalla joo. Vaikuttamaan. Tuohan on taas otettu siitä tablet-ympäristössä, johon se taas sopii mun mielestä ehkä paremmin. Joo, ja sitten niin kuin tuohon avoinna olevien täpien selaukseen, niin siinä oli se samantyyppinen. En tiedä, sopiiko se, en osaa sanoa, kun en ole kokeillut tuon tyyppistä, niin kuin, että toimiiko se niin täpiselauksessa. Tulee niin vähän loppulopuksi täpiselailtua kännykällä, että, se, että mulla olisi 15 täpiä esimerkiksi auki, että mikä se täpi näistä oli mikäkin, niin harvoin tulee tämmöistä tilannetta. Joo, mutta se siis silleen ihan hauska, että tuossa niin kuin, että niin kuin se idea on, että kun selataan jotain käynnissä olevaa, niin se on samantyyppinen se. Aivan. Että sinällään ihan kiva yhtenä. Muutenkin tuossa niin kun, ekan kerran mulla tuli tässä niin kun tätä kattoessa mieleen, niin kun, että ne niin kun alkaa vähän tajuta ja sitten niin kun tosi paljon ne painotti siinä keynoteissa ja sen jälkeen näissä haastattelussa sitä, että niin kuin, et, mä jonnekin poimin jopa sen sitaatin näin, kun ne jotenkin tosi hassusti sanoo sitä, niin kuin, että joo, että me on 3 vuotta tehty Androidia, niin 1,5 vuotta sitten eka kerran tajuttiin, että hei, tässä pitää niinku tää pitää designata jotenkin kivasti. Että oli silleen, että no okei, no väitteisin sen pidempään. No joo, mullekin tuli vähän semmoinen fiilis. Voi olla, että se on ollutkin aluksi vähän semmoista, että nyt putkautetaan tämmöinen Android ulos, eikä en sano, että luotettaisiin, että tästä tulisi jotain suurta, mutta sitten huomataankin, että tästä on tullut jotain suurta. Ja me ollaan kasvatettu määrättyyn suuntaan, nyt piti jotain ottaa takaisin, jotta me saadaan niin kuin se keskityttyä oikeaan asiaan. Ja veikkaan, että tärkeintä ollaan saanutkin aluksi se itse infrastruktuuri siellä toimimaan, että vihdoinkin päästään keskittymään myös tähän käyttöliittymään puoleen. Että viime jakson kommentissa niin sen kanssa siinä niin kävitti ummat lammet niin kuin näin, ja sitten niin mä siinä just niin kuin ennen tätä julkaisua niin kuin sitä, että mikä mua niin kuin hirveästi häiritsee niin kuin Androidissa aina, että miksi mä niin kuin suoraan sanottuna mä niin kuin dissaanen sitä, niin on siis se, että kun siinä ei niin kuin mitään mikään niin kuin antaisi niin kuin antaisi mulle sitä mielikuvaa, että tässä on joku, joka hallitsee kokonaisuutta jollain tavalla, jolla olisi joku selkeä mielikuva, mihin ne on menossa. Ja yksi tekijä on siis nuo kaikki ulkoisetkin jutut. Ja nyt tässä hirveän paljon näyttää sille, ilmeisesti copypastikin on nyt viimeinkin sille, että se toimii järjestelmän tasolla yhtenevästi, eikä eri tavalla joka softassa, mikä on ollut ongelma tosi monen kohdalla, siis Androidissa nyt. Niin tässä se yhdenmukaistuu. Samaa sitten se, että niille tulee semmoista vähän omaa sielua. Niin joo, sitä se, mitä ne kysyy näitä, että 1,5 vuotta sitten ekan kerran ruvettiin miettimään, että mikä on Androidin sielu, että miksi tätä tehdään, että mikä tämä idea on. Ja tässä näkee myös, että ja se oli ihan hauska, että ne suunnittelusta vastaavat jampat, ne silleen piikitteli ihan ansiokkaasti iOS ja Windows Phonea. Siitä, että esimerkiksi Windows Phonella on just tätä tile-estetiikkaa ja millä tavalla siinä on tehty niitä ratkaisuja. Ja sitten se, että mikä taas, mistä monet ei tosissaan tykkää ja on osittain samaa mieltä, niin se, että esimerkiksi iOSlla niin tavallaan monet nämä native softat, niin näissä käytetään just silleen jossakin kalenteri näyttää silleen joltakin fyysisen kalenterin semmoiselta epämääräiseltä kopiolta tai laskin näyttää laskimen epämääräiseltä kopiolta tai käytetään just tämmöistä tekopuu tai tämmöistä puutekstuuria tai alumiinitekstuuria siis siinä grafiikassa, mikä on vähän silleen en mä tiedä. Ei se välttämättä halpa, mutta ei se halvan näköinen, mutta se siis silleen vähän kimikin näin. Että mä ymmärrän sen, miksi ne tekee, koska silleen, että jos ne haluaa silleen menee sille, että kaiken pitää avautua mahdollisimman nopeasti sille käyttäjälle. Niin se, että kun käyttäjä pystyy tunnistamaan softan, niitä natiivisoftia toisistaan sen perusteella, että sillä on visuaalisia vihjeitä, että okei, nyt ei ollakaan sillä puolella, vaan nyt ollaankin tällä puolen. Ja hetkinen, että katsoppa, tuossa nyt on tuommoinen vähän revennyt paperi, että mikähän tämä voisi olla. Niitä on kalenteri, joo. Eli sille, että sitä tunnistamista nopeuttavia tekijöitä. Ja tämä on esimerkiksi mikä siinä, että multitaskauksessa, niin, että kun selataan niitä avoinna olevia softia, niin se, että onko ikoni parempi vai onko se kuva sitä softasta, niin se, että jos ne, sä tiedät, minkä näköinen se ikoni on sille softalle, mutta se, että välttämättä muista kaikkia niitä modeja, missä se softa se sillä hetkellä, kullakin hetkellä saattaa olla. Näin. Mutta niin tavallaan musta tässä on kiva, että nämä lähtee nyt on lähtenyt vetämään sille, että ne ottanut käyttöön niitä lisää uusia fontteja muun muassa. Ja nehän teki sen robotofontin tätä varten, joka on kyllä ihan hävyttämän suora kopio Helvetikasta. Siis ihan oikeasti tosi nolo, että on muutamaan kirjainta vaihdettu vähän erinäköiseksi, niin ei tarvitse maksaa sitten lisenssimaksuja siitä. Tai siis eihän Androidiin pystyisi laittamaan Helvetikaa, koska se ei ole open source-fontti. Mutta siis sinällä eikä se nyt vaan haittaa, minusta oli vaan vähän niin kuin silleen hassua, että se oli niin copypaste-fontti, mutta siis se, että se on ihan hyvän näköinen fontti, ei siinä mitään. Niin tavallaan nyt tästä mä olin ehkä eniten innoissani tässä näkee, että Android alkaa löytää vähän niin kuin jonkinnäköisen tyylin tekemisessä, eikä silleen, että kaikki saa mennä niin kuin menee. Ja mun mielestä tässä oli se pointti, eikö Android halunnut niinku takas, tai Google halusi sen niinku takas ohjat niinku periaatteessa käsinsä, että joo. Ehkä liikaa tuli jo näitä variaatioita, että päästä siihen, että koska onhan se totta, jos sä näet jonkun ruutukaapauksen jostain, niin täytyy sulla tulla sellainen fiilis, että hei, nyt pakataan Androidia. Että sä tunnistat se joistain piirteistä, joo. Koska sä tunnistat iPhone-applikaation aina, kun se on ruudulla, niin vaikka mikä applikaatio olisi auki, niin periaatteessa näet heti, että hei, kyseessä on joku Applen, joo. Applen tuote ja näin poispäin, ja Symbianista puhumattakaan, mutta joo. Joo. Siinä mielessä niin kuin, on kyllä ihan niin kuin, tämä yllätyin positiivisesti. Vähän olin pettynyt, mutta tietenkin se nyt ei varmaan niin kuin useimpia yllätä, että minä olen pettynyt, koska en mä nyt niin kuin lähtökohtaisesti varmaan tämä positiivisemmin yllättynyt enpä pystyisi olemaankaan. Mutta joo, siis olin lähinnä ehkä pettynyt siihen, että kun ne oli sille, että something big is coming, niin sille, että siinä olisi jotain niin kuin muutakin tullut kuin vaan saatana iso puhelin. No, mutta siis sinällään niin kuin, sen sanottua, niin ei siinä, niin kuin siinä puhelimessa niin kuin sille lähtökohtaisesti mitään niin kuin fikaa ole. Että ehkä vaan olette, että ne olisi esitellyt niin kuin jotain näitä Googlen pilvipalveluita ja muita niin kuin aggressiivisemmin näin, että niin kuin, tai ihan mitä tahansa semmoista näin, että niin kuin, tämä nyt on niin kuin ihan uusinta sittiä. No uusinta sittiä nyt mä mikä se oli? Facelock. Eli sinällään ihan kiva ajatus. Eli mä en tykkää yhtään. No niin diipadaapaa kuin olla ja voi. Yhtä diipadaapaa kuin tämä sakeli Siri, jossa puhutaan puhelimella. Se. Ei. Se on niin kuin, ei tuosta ole mitään hyötyä. Kuinka monta kertaa saat kännykän taskusta, että sä haluat nopeasti lokkaantua sisään? Nyt sun täytyy olla oikea valaistus ja tuijottaa siihen ruutuun oikealla kuvalla. Ja sitten tulee tämä hold still-osuus, missä niin kuin, en mä halua pysyä paikalla, joo. Niin mä oon liikkeessä. Mä haluan lokata mun puhelimeen. Joo, no toi niin kuin sinällään musta niin kuin, ihan ilmeinen, että tuohon niin kuin susihan se niin kuin siltä osin on siis. Eli sä niin kuin puhelin avautuu sulle sen perusteella, että se tunnistaa sut kasvoista, mikä niin kuin johti niin kuin siihen, että esimerkiksi ne ei sinne kiinoutessa saanut sitä puhelinta auki. Mutta mun mielestä niin kuin, tuossa niin kuin propsit pitää antaa vaan sille, että se on ihan niin kuin mielenkiintoinen vaihtoehto. Ja niin kuin ylipäätään tämä niin kuin tommoinen biotunnisteet näin, niin joku pieni reikä, mihin voi kustaa, ja sitten se unlockaa. Sitten ollaan niinku oikeassa. No, jos annat jos annat mulle Android-puhelimen, niin se kyllä tunnistaa niinku mut siitä, että niinku sä sen päälle. mutta siis ihan puolustukseksi, niin mä sanon, että musta on kiva, että toi on tuotu siihen niinku vaihtoehdeksi, koska niinku, se on hankala, joo, ja niinku tietoturva-ominaisuudet, no, lähellä nollaa, siis sille, että niinku joku haluaa nimenomaan varastaa tietoja, niin silloin todennäköisesti se tietää, kenellä se sitä. Periaatteessa kuulemma valokuva ei onnistu tässä. Eikö? Ei. Se tekee jonkinnäköisen 3D-mallinnuksen. Mä tiedän, miten. Näin mä luin jostain, että valokuvalla se ei pitäisi onnistua. No, sitä ei oikeastaan kukaan munkin sittenkin testannut. Siis siitä on ollut puhetta, että niin kuin esimerkiksi tuossa niin kuin Xboxilla sillä ei onnistu, koska tavallaan Xboxilla. Joo, siitä lähtee näitä säteitä. Siis se pystyy niinku tunnistamaan, että milloin joku on niinku 2D ja milloin joku on 3D. Mutta mä niinku tässä näin, että jos niinku ajattelee, että se on se räppänäkamera siinä eessä, niin jos se ei satana tunnista sitä äijää siinä, niinku, siinä demossa ees, niin kyllä mä nyt uskon, että niinku vaikka periaatteessa se tunnistaisi, milloin sinne on paperi, niin kyllä sitten niinku joku läpi hujahtaa. Se kuulee, jos siitä kuuluu sellainen ääni, sellainen paperi. Joo, mutta niinku se, että niinku normaalille kuluttajalle, niin siis se, niinku se, musta se on ihan niinku riittävä tietoturvataso. Siis sille, että niinku jos sulla häviää puhelin, niin toi on niinku riittävä sille, että sitä ei pysty väärinkäyttämään. Jos sitten se ero sille, että jos sulla on niin oikeasti puhelimessa jotain tosi arvokasta dataa, joku yritys käyttää jotain, ja niin se on niin tarkoituksenmukaisesti, että niin yritetään sulta varastaa, ei sitä ole semmoisille näin. Mutta siis se, että jos joku haluaa tuntee itsensä niin kuin tosi niin kuin skifiksi, kun se käyttää tota. Niin musta toi on tosi kiva lisä. Ja toi taisi ihan kiva niin kuin, silleen ehkä, niin kuin, että jos tuossa lähtee, niin kuin, jossakin sitä pitää käyttää, jotta se kehittyy näin. Niin. No mä ostin äitelleni tietokone ja siinä se oli yhtenä featurena. Joo. Sisäänkirjoituminen naaman avustuksella ja kyllähän se toimi, kun sä pysyt vähän aikaa siinä paikallasi, niin plipp, se oli minä ja kirjautui siihen sisään. Joo. Tietokoneessa se oli ehkä jollain tavalla jopa järkevämpi, koska usein tietokoneessa sä tuut sillä tavalla, että sä istut siinä jo kameran edessä, jolloin se voisi tapahtua silleen niin kuin huomaamattomasti, että se kirjaa automaattisesti sisään siihen. No en mä tiedä, kun tietokoneen että sä käytät lähtökohtaisesti silleen, että sä niin kuin, oot niin kuin suht rauhallisessa tilanteessa, sulla on molemmat kädet vapaana, sinne ei sulla niin kuin esteitä ole silleen. Ei, mulla on toisessa kädessä kahvikuppi ja toisessa mehukuppi niin kuin nytkin, niin puip, ja lähetys lakaa, tervetuloa tänne. Mutta siis tavallaan se, että niin kuin, jos ajatellaan tommoinen, että sä niin kuin käytät vaikka niin kuin puhelinta jossain niin kuin hyvin mobiilipuhelinta niin kuin tyypillisesti käytetään, niin tavallaan se, että sä pystyt niin kuin avaamaan sen lukituksen vaikka niin kuin joku vaikka ammattikuski näin, niin sä voit niin kuin avata sen tuota, sille, niin kuin näyttämällä sille kasvoja. Eli sen, tavallaan se ei vie, no tietenkin, että se ei ehkä niin kuin maailman paras argumentti, että sä voit niin kuin räplätä enemmän puhelinta ajaessasi, mutta mutta siis niin kuin tavallaan siis se, että mä niin kuin näen niin kuin tolle niin kuin ihan perusteltuja käyttökohteita, niin kuin olkoonkin, että se on hankala, hidas ja ei välttämättä kauhean turvallinen. Mutta niin kuin, eikä välttämättä toimi siinä tilanteessa, kun sen pitäisi toimia. Joo, mutta siis se, että musta se niin kuin, toi on niin kuin semmoiseen, milloin sulla ei välttämättä ole niin jumalaton kiire sen asian kanssa, vaan se, että niin kun sä et vaan niin kun pysty kovin näppärästi niin kun esimerkiksi verrattuna esimerkiksi ne Androidilla, mitä ne piirrellään niitä kuvioita siihen ruudulle, että niin kun se avaa sen lukituksen. Joo. Niin sehän on tosi, mä en tiedä itse asiassa, miten se, pitääkö siinä niin kun olla yhtenäinen se liikkeen, vaan niin voiko siinä vaan täpytellä niitä ruutuja? Yhtenäinen. No niin, tavallaan sehän on niin kun ihan hanuri siis silloin, jos just silleen, niin kun sä oot niin kun liikkeessä ja sulla on vaikka vain yksi käsi. Siis numeroita voit näpytellä yhdellä kädellä. No jos tietysti, joo, jos sulla on tämmöinen niin pikäs puhelin, se ei välttämättä toimi, no, mutta kyllä no, pystyn yhdellä kädellä tekemään sen liikkeen. Mutta siis, niin kuin, joo, mutta siis se on jossain tommoinen, niin kuin, että se on niin kuin 37 senttiä niin kuin se puhelimen ruudunhalka siellä niin tuossa no, galaksyneksyksessä, niin sä et niin kuin siinä enää niin kuin sormella piirtele sinne kauheasti. Että siis siinä mielessä minusta toi tulee ihan niin kuin tilattuna tommoisen. Mutta että niin kuin on niin kuin saman mielessä sun kanssa, että ei se niin kuin ehkä niin kuin hehkein ratkaisu ole, mutta mä en musta kuitenkin niin kuin sitä puhuttiin 10 minuuttia. On, ja mä en puhuttu siitä jo puoli tuntia tässä. Että mutta joo. Ja mun mielestä Androidilla oli tämmöinen applikaatio, Face Unlock aikaisemminkin. Mutta joo. Ei mikään niillä, sitä speed, joo. Mutta hei, mä niin kuin siristän näin, niin musta niin kuin se vaikuttaa edelleen, musta niin päivältä se vaikuttaa hienommalta idealta. Siri. No viimeksi tänään näin. Mä kävin tekemään töitä tuolla istuskelin lähin käveilleen ja sitten tuli mieleen, että vitsi, että nyt tuli hemmetin hyvä idea mieleen. Nyt tämä pitäisi saada jotenkin silleen kätevästi. Et en jaksa niinku ruveta käveillessä näpyttelemään sitä puhelimeen. Että nyt olisi kätevä, että mä voisin niinku sanoa sulle, että take note ja sitten että pistä muistiin ja sitten sanella sen ja sitten sano vielä, että muistuta tästä, kun pääsen kotiin näin. Koska mä en sitä, no ei, paska, että en jaksa kirjoittaa sitä kännykkää, että muistan sen kuitenkin kotona ja muistanko nyt sitä, en muista enää mikä se juttu oli. Se oli ihan helvetin hyvä ajatus, mutta miksi sitä voi vaan nauhoittaa audiona? No kun sulla tarvitsisi miettiä, että kirjoittiko se oikein sen sinne esimerkiksi. Mun mielestä se voisi olla, että hei, record this, ja sitten avaa recordingin, ja sitten sä vaan höpötät sen siihen, ja joo, se on siinä esimerkiksi. Joo, siinä koska mun mielestä tämä puheen tunnistus edelleenkin, en mä tiedä, kun se tulee suomen kieleen, niin se ei tule toimimaan niin hyvin kuitenkaan. Jotenka sitten, voi olla, okay, mutta voi olla, että se tietysti riittää, että jos sulla on joku killer-idea, niin tarviiko se olla sanasta sanaa kirjoitettu, vaan sä luultavasti ymmärrät, että näistä sanoista, kun mä kokoon, niin mä tarkoitin tota asiaa. Siis joo, oli. Ja eikä tavallaan sitten se, että onko se suomenkielinen, toimiiko se, niin se on ihan yksilöisesti. Musta enemmän kiinnostaa tämä, että toimiiko se tälleen. No meikäläinen, kun sönkäs näihin englantiin, niin mä oon naurannut niille viesteillä, mitä ne on lähettänyt mulle. joo, mutta tavallaan niin kuin se, en lähtisi tekstiviestiä vielä tuoraan. Konseptitasolla, niin kuin, että onko se niin kuin no joo, hyvä idea, että niin kuin tavallaan että se toteutus niin kuin sille, että se yhtä hyvä kuin toi Face Unlock. No niin, no kaikki vaatii kypsitystä, mutta tässä, oliko se hetkinen, kun ne kusi tämän Face Lockin demoon, missä niin eikö ne kussu heti perään sen saneludemonkin? No en muista, oliko ihan perään, mutta siinä lähimaastolla liikuttiin kyllä, joo. Mutta siinä oli semmoinen jännä, että siis se oli semmoinen, mitä ne ei ole korjannut, koska se on ollut aikaisemmin, aikaisemminkin, on huomannut, kun on noita Androidin saneluita kokeillut. ja mitä niin kuin ihmiset on sanonut, niin se, että tuota, että kun sä painat sitä, sitä nauhoitusnappia ja sitten jotain tapahtuu ja siihen tulee joku mikrofonin kuva ja sitten sä alat puhumaan, niin siinä meneekin vielä hetki ennen kuin se, siihen tulee vielä joku lisäindikaattori, että nyt se nauhoittaa ne. Ja tuota, se oli niin kuin mitä monet niin kuin otti niin kuin esim. Tältä näin, että, tuota, että niin kuin Android tuskin pystyy niin kuin hirveän, ei sinne pysty niin kuin Siri-tasolle viemään sitä niin kuin tuota, puheentunnistusta tai sitä niin kuin lipana sitä semanttista ymmärrystä sinne. Mutta se, että ne niinku karsis niitä viiveitä pois. Ja se niinku tavallaan esimerkiksi, mikä se niinku tuossa ne kusahti, oli just se, että se demoaja teki, lankesi just siihen, että se painoi sitä nappia ja sitten katsoi, että jotain tapahtui ja sitten se rupesi puhumaan. Ja sillä jäi niinku eka sana pois siitä. Ei semmoista mikään niinku vakavaa ole, ei missään mielessä. Mutta tota, mut se, mikä oikeastaan ne hauskin juttu oli siinä, että oliko se niinku, että yleisö nauroi sitten sille virheelle näin, niin sitten se ruudulle tuli, että jahuu. Ja toi on musta hyvä. Ja milloin se tulee, hetkinen, mä aloin nyt miettimään, että oliko tässä tota, YouTubessahan oli joskus, ehkä siellä on demonu itse asiassa, että YouTubeen pystyy tekemään niin kuin automaattiset tekstitykset. Joo, siis. Niitähän oli joissain videoissa. Miettii, on jotkut joku oli sellaisia hassuja, missä joo, ei siis mennä päinkään, mutta siis niin kuin. Se on pensselisetä. Niin, sama tyyli. Tota, mä vaan mietin, että onko tässä niin, luultavasti että samaa ideologiaa, mitä ne on siinä käyttänyt. Joo, mutta eikö se, kyllähän niin Android yöt ja ajat niin ottanut tasoinen luja vastaan? On, mutta siis tämähän oli tämmöinen niin real-time dictation hässäkäpässäkä. En mä tiedä, mitkä näistä on niin uusia loppujen lopuksi. Ja onko ne niitä millään tavalla viikannut nyt tässä uudessa versiossa, mutta tota. Joo. Mä en oikein jaksa uskaa nähdä puheen tunnistuksen. Siinäpä ehkä, siinä niin kuin se suurin ongelma ei ole siis niin kuin se teknologia. Siis se niin kuin tavallaan se, sitä pystytään niin kuin kypsyttämään, mutta niin kuin se mikä niin kuin vaikein kypsytettävä, niin on siis niin kuin se ihmisten asenne siihen, että niin kuin ne niillä on kanttia puhua sille puhelimelle jotakin. Ja siinä mielessä niin kuin, esim. Niin kuin Sirin kohdalla niin kuin Apple onnistunut ihan helvetin hyvin, koska sillä on ihan jumalattoman paljon niitä easter-eggejä. Mikä se on se sivusto, shit that Siri says? Kun se, tämä ilmeisesti tulee sitten, se oli se Twitter-tili, se yksi jamppa, näin niin kuin, tai sitten, my dad says, niin kuin, niin tämä on viittaus ilmeisesti siihen. Off, no joo, shit that Siri says.tumblr.com näin. Nyt tuota, tällä niin kuin koottu ruutukaappauksena kaikkea niin kuin tuommoisia niin kuin hassuja juttuja. Näin. Ja siis tuota, eli se niin kuin, on jotain semmoisia niin kuin ihmisiä, joita niin kuin ihmiset, niin kuin, kysymyksiä, joita ihmiset kysyy huvikseen. Tai sitten niin kuin just tämmöisiä niin kuin meaning of life, tai että mikä on niin kuin elämän tarkoitus, tai sitten kaikkea pikkutuhmaa, niin kuin, että puhuu mulle tuhmia, tai mitä sulla on ylläs, tai otatko poskeen. No tämmöisiä sillä just nimenomaan kysytty. No tämmöisiä, se on tarkoitettukin. Se. Joo, näin, niin. Mutta siis tavallaan, että niinku, just tämmöisiin kaikkiin niinku, on, niinku, myös semmoisiin niinku, pikkutuhmiinkin juttuihin, niin on niinku, vastauksia. Ja jotka niinku, osaa niinku, sillä, niinku, että siihen kysymykseen niinku, elämän tarkoituksesta, niin siihen on niinku, ziljona eri vastausta. Ja sitten niinku, niihin pikkutuhmiinkin juttuihin, niin se niinku, saattaa niinku, vastata silleen näpäkästi silleen näin, että, niinku, no, että niinku, kasvaa aikuiseksi, jatketaan töitä. Tai sillä on jotenkin tuntuu, että sillä on vähän niin kuin luonnetta. Tai siihen on pyritty, että kun sinä silleen vitsailet sen kanssa, niin sulle tulee semmoinen niin kuin vähän fiilis. Niin kuin yllättävän monet on sanonut silleen, että, niin se, että kun se sanelija itse on tehnyt joku virheen, niin sitten se niin kuin on pyytänyt siltä laitteelta anteeksi. Ja sitten, niin kuin, että mitä vittua, mä nyt olta pyytänyt anteeksi. Mutta siis niin kuin tavallaan kuvaa sitä niin kuin hauskasti sitä, että, niin kuin, että miten siihen on niin kuin saatu rakennettua semmoista niin kuin luonnetta. Mikä on niin kuin tämmöisessä niin kuin human computer interactionissa niin ihan niin kuin ihan terve piirre, koska se niin kuin vähentää sitä käyttökynnystä. Ja se, että jos sä niin kuin eka pari kolme päivää käytät niin kuin sen Sirin kanssa vaan siihen, että sä niin kuin yrität löytää niitä easter eggejä ja naureskelet niin kuin niille lopputuloksille, niin se pienentää niin kuin todella paljon sitä niin kuin sitä kynnystä niin kuin ruveta puhumaan sille ja vaikka niin kuin epäonnistua sen siinä. Jos sun pitäisi heti ruveta tekemään jotain niin kuin oikeita ja niin kuin sitten niin se vaatisi niinku sellaista harjoittelua, siinä tulisi semmoisia niinku pieniä epäonnistumisia ehkä niinku siinä tunnustuksessa, että mitä pystyy sanoa ja kaikkea muuta. Ja sitten se ei tulisi semmoinen negatiivinen kokemus, sen jälkeen niin ei enää käyttäisi. Mutta se alkuperustus sen perustuu semmoiselle niin pelleilylle, missä sä tota, pystyt, tota, missä niin kuin, ei sille varsinaisesti haittaa, jos sä niin teet itse virheitä, koska se toinen on niin kuin, vaan hauska. Niin, tota, niin. Niin. Niin. No joo, kyllä mä siis jollain tavalla saan tuosta pointin, mutta tota, no. Mä haluan tuon nähdä vaan, miten tuon launchataan Suomessa. No en mä, joo, siis mä en usko. Näyttää, että on hirveästi tullut tämmöisiä niin kuin suomeksi toimivia juttuja, niin ehkä mä ottaisin tämän enemmän niin kuin hauskana, jos mä voisin puhua tuolle mun luurilleni suomea. No joo, siis tota, mutta mä niin kuin, en uskalla sanoa yhtään. Mä vaikka, että ensi vuonna ei vielä nähdä edes. No ei. Suomenkielistä, en usko. Sinällään tota, sinällään ilmeisesti se tekniikka, millä toi niin kun se on tehty, niin se on ilmeisesti suht simppeli. Et se on niin kun simppelimpi, mitä se niin kun vaikuttaa. Et tota, sinällään niin kun, ei niin kun hirveän isoja kynnyksiä eri kielille ei ole. Mutta sitten siinä ehkä enemmänkin se, että kun kaiken tekeminen maksaa ja sitten se, että kannattaako niin kun pienille kieliryhmille tehdä. Niin. No en muille, mutta suomea. No joo, no siis mä, siitä on samaa mieltä. Pitäisikö niin kun nyt niin kun tämmöinen julkinen vaatimus tehdä näin? Sanoin niin kuin Applelle, että ette varmaan muuten pysty tähän. No. No joo. Mutta tota, että toi, oliko tuosta niin kuin vielä jotain tuosta Ice Cream Sandwichista jotain semmoista, mikä jäi mieleen. Se, niin kuin se ehkä tämmöinen niin kuin kehitysmaihin ihan mielenkiintoinen ominaisuus, mikä oli tehty todella hyvin. Siis niin kuin todella hyvin. Mikä taas niin kuin Henkko, että mua ei kiinnosta lainkaan, koska mulla on hajaton data, niin mä ei niin kuin tämä on, niin kehitysmaa pääture. Mutta siis tämä, että tuossa tuota, niin ice cream sandwichissa on niin kuin todella hyvä toi mobiilidatan seurantatyökalut. Eli siis piirtää semmoista graafia siitä niin kuin sun käyttötasosta, tekee semmoista niin kuin ennustetta siitä, että niin kuin, se pystyy tekemään määritelmiä, että milloin se alkaa huomauttelemaan. Ja sitten niin kuin siinä pystyy niin kuin seuraamaan, tuota, millä tavalla eri softat, niin kun, koska niin kun, Androidissa on just tämä, että sillä niin kun softat voi jäädä taustalle pyörimään. Aivan. Jolloin ne saattaa niin kun hulputtaa niin kun dataa menemään ihan miten sattuu. Niin sä pystyt tunnistamaan niin kun sen, että niin kun, mitkä softat käyttää paljon dataa, ja vielä sen, että mitkä käyttää paljon dataa, niin kun, kuinka paljon ne käyttää dataa niin kun tausta-ajoissa, ja kuinka paljon silloin, kun ne on niin kun aktiivisesti käytössä. Ja sä pystyt blokkaamaan esimerkiksi sen, että tämä softa ei saa käyttää niin kuin tausta-ajossa. Aivan. Tietenkin tämä on niin kuin sinällään niin kuin monimutkainen tilanne, että niin kuin niin kuin IOS-sähän on ratkaistu sille, että ne ilmeisesti tausta-ajossa olevat. Niin kuin. Nyt saadaan Henrikki taas mukaan myös tuolta jostain tien päältä. Kuuleeko Henrik? Hyvää iltaa. No niin. Hyvää iltaa. Missäs päin sä oot jo liikkumassa? Me olemme tässä Sanomatalon ja Musiikkitalon välisessä uistikossa. Älä kerro enempää. Täällä on itse asiassa jonkinlainen, varmaan asunnottomien tapahtuma, kun täällä on telttoja ja ulkotulia ja sen sellaista. Okei. Okay. Ja meillä on tosiaan tulossa toinenkin erikoisvieras, hän soittaa kypellä ihan kohta perään. Oho. Tää on pelottava. Mä en ole sitä nähnyt yhtään listaa enkä muuta, niin mä en tiedä yhtään, mistä te olette puhumassa tai mitä te olette tekemässä, mutta Ice cream sandwichista. Puhumme jäätelöstä tällä hetkellä. Se on kuulemma hieno. Onhan se hieno, ja Erkka tuossa juuri hehkutti tätä dataominaisuuksien rajoittamista, varsinkin niissä maissa ja niissä paikoissa, joissa joutuu katsomaan sen datan perään. Aina nyt se voi jossain välissä tulla myös Suomeenkin jotenkaan Erkkäällä. Niin joo, se on se negatiivinen niin pelko perseessä. Mutta se oli tosiaan. Jäänkö meille jotain muuta vielä mieleen tuosta? No en mä tiedä tuossa. Siinä kai se. Tunti kai tuosta on jauhettu. No näin, no se. Nyt on semmoinen juttu, että tämä toinen, joka soittaa skypenä, soittaa väärään skypeen. Mutta tota. Ah, mä sanon sille. Eli soitat väärään skypeen. Pitää soittaa Podstudiolle. Soitaan Podstudio. Okei. Okay. Okay, mä olen katsoa tabletin tuossa vieressä. Mä aloin katsoa, miksi tuo tabletin tuossa vieressä alkaa vilkkumaan ja välkkymään. Okei. Mä voitaisin tietysti, sitten kun saadaan minunkin mukaan, niin me voitaisiin puhua hieman Altpartyistä, koska tapahtumassa todellakin olimme. Ja tämä oli vielä huimaa. Mä olin niin kuin, ensimmäistä kertaa tämmöisessä nörttikokoontumisessa, mä olin niin kuin ihan alusta loppuun. Mä itse asiassa pääsin sinne sisään 2 tuntia ennen kuin ovet aukesi. Ja sitten lähdin pois vasta, kun vartijat rupesivat usuttamaan pois. Eli 5 minuuttia olit sisällä. Nimenomaan näin. Aivan, joo. Mä en tiedä, että jos toi tuonne yrittää nyt... Oho, kato. Send you contact request. Skype on ihmeellinen paikka, eikö? Tosta painetaan noin. No niin. Katsotaan nyt. Hui! Ja sitten mä painan tuosta plussasta, niin... Mikä on Altparty? Nyt meillä on ehkä... Teidän näkökulmasta. Onko meitä enemmän paikalla? Huomenna. No niin, herreistä sentään. Tämä toimii. Mitä tehdään Altpartyllä? Altparty on, no se on samantyyppinen kuin Assemblyt on, mutta se on aika paljon pienempi. Se on siinä kaapelitehtaan yhdessä hallissa. Ja siellä niin kuin sanoisin, että keski-ikä on semmoinen 50 vuotta korkeampi, ja siellä keskitytään enemmän niin kuin tosiaan digitaalisen kulttuurin tekemiseen muuhun, että siellä on vähemmän sitten sitä semmoista ihan vaan pelaamista ja irkkaamista ja hengailua, vaikka toki siellä sitäkin on jonkun verran, etenkin niin kuin retropelaamista ja sen sellaista. Kovenanto ollut sillä soittamassa. Joo, kovenanto oli. Mä sain itse asiassa, Pörni osoita meidän tuonne kuvan katsojille. Minä olin onnistuneen kuvan, ja se on niin harvinaista, että mä otan onnistuneen kuvan juurikin Covenantin keikasta, että jaa se katsojiemme kanssa. Se on, kun menet minun Flickeriin, niin sen pitäisi olla se ihan ensimmäisenä. Eli flickr.com/koskisuomi. Okei. Okay. No niin, te voitte sillä aikaa höpöttää jotain, niin mä yritän etsiä sitä. Mutta tosiaan Altpartu on todellakin varsin paljon pienempi kuin Assembly, että kun Assemblyllä on se 5-6 000 ihmistä, niin tuolla on, sanoisin, sellaiset... Hipsteriassyt. No vähän hipsteriassyt. Siellä on semmoinen 4-5-600 ihmistä, mutta ne sitten tekee enemmän asioita, ja ne on... No itse asiassa minulla oli minusta aika hyvin osas jossain vaiheessa luonnehtia vähän tätä yleisöeroa. Oota, mitä ero? Tai siis puhuit siitä, että miten alteilla oikeastaan on erilaista porukkaa kuin Assemblyllä. Milloin mä oon tollasia puhunut? No siis, no alteilla, niin alteilla tosiaan on ainakin oikeasti demoskenessä kiinnostuneita ihmisiä. Assyllä taas on, osa on pelaajia, ei kiinnosta. Ne tulee sinne pelaamaan. Eikä juuri niin kuin kiinnosta siitä, että mitä demot on, mitä hienoa on demoskeneissä tai demoissa. Ja mielestäni jotenkin porukka on myöskin jotenkin vuorovaikutteisempaa, että koska ne on tullut tekemään sinne asioita ja esittelemään asioita, niin sitten ne mielellään myöskin puhuu asioista, että siellä tulee juteltua niin kuin ihan tuntemattomienkin ihmisten kanssa enemmän kuin esimerkiksi Assyllä, koska jos joku pelaa oman koneensa ääressä World of Warcraftia sen X määrä tuntia, kun tapahtuma kestää, niin ei sinne kauheasti syytä mennä jutkaamaan, mutta sitten taas jos siinä on joku 3D-printerin kanssa tekemässä kaikenlaisia hauskoja esineitä, niin sen kanssa sitten menee mielelläänkin juttelemaan, että mistä oli kyse ja millaisia on laitteet oikeasti. Oliko siellä 3D-printeri? Oli 3D-printeri. Oliko se hieno? Se oli aika... No. Hienoja daalekkeja se rakenteli. Mitä? Hienoja daalekkeja se piirteli, se rakenteli. Anteeksi, mitä piirteli? Daalek on, no jos katon Dr. Wuta, niin tunnet otuksen. Jos et katso, niin et tunne otusta. Tai laitet, tai pitäisi kutsua. Okay. Mutta siis kyllä oli hienoja Jodan päitä siellä löytyi ja semmoisia jännittäviä pyramideja, jos oli pyramidireikiä ja kaikkea. Joo, ja se siis yllättävintä se oli, kun mä juttelin sen tyypin kanssa, joka oli muuten ulkomaalainen, niin silloin oli tosi paljon ulkomaalaisia. Niin kuin on kyllä Assemblylläkin, mutta kun Assembly on niin iso, niin siellä nyt olettaakin, että siellä tulee vähän joka paikassa, mutta tuolla niin kuin ihan ulkomaalaisia skeneilijöitä tulee selkeästi niin kuin partyille katsomaan ja tutustumaan ja tekemään, niin sekin oli ulkomaalainen. Ja mä kysyin sitten, että no eikö tämä ole vielä niin kuin tavallisen kansan ulottumattomissa olevaa kallista puuhaa, mutta siis se laite, se itse printeri, se sanoi, että se maksoi noin 1200 euroa. Ja se on siis, se oli siis sen tyyppinen 3D-printeri, että se niin kuin ottaa semmoista nauhamaista raakamuoviainetta, joka tulee semmoisissa keloissa, ja se niin kuin sitten muovaa sitä, lisäilee sitä pienissä paloissa, ja sitten se muodostaa sen todella niin kuin tukevan 3D-objektin, ja se, niin kuin se oli jotain ihan naurettavan halpaa se muovi kelakin, että se, mitä se sanoi, että se oli niin kuin jotain 5 euroa kilolta, että siis että siinä mietittiin, että jos miettii, mitä maksaa tuommoisen normaalin printerin musteet, niin tuommoinen 3D-printtaaminen tulee nopeasti halvemmaksi. Joo. Semmoinen on pakko saada. Ei se paha, jos se on 1200 jotain, niin se on hyvät väriprintterit tai värilaaserit saattaa maksaa jo sen verran. Joo, no niin, no se on vähän tämmöistä perusprintteriä tietysti kalliimpi se. Joo, mutta se, siis se vie tilaa. Joo, mutta tuommoinen just kuitenkin se on vielä semmoinen harrastaja- ja ammattilaisluokan vehkeitä näin, niin ja no, mielenkiintoinen. Sen näkee aika paljon porukka, kun sitten just nämä niin kuin 3D-tulosteiden teettäminen on ilmeisesti. Se ei ole mitään hirveän kallista sekään. Että. No ei ainakaan tuosta päätellä luulisi, että... No, tietenkin sitten kun niitä alkaa saada sille jollekin tosi erikoismetalleille jo tehty, että niissä tietenkin hinnat nousee. No. Mutta, joo. Niin. Mutta tämä oli siis todella harvinainen tapaus siitä, että yleensähän minä olen se... uusi naama, kun Ninnu taas on kaiken kokenut veteraani, niin tällä kertaa Ninnu oli ekaa kertaa tapahtumassa, jossa minä olin käynyt jopa kerran aikaisemmin. Ja niin Ninnu voi sitten vähän puhua siitä, että sä oot tosiaan Assemblyllä käynyt enemmänkin ja tehnyt siellä enemmän ja vähemmän asioita, ja nyt kävit sitten tosiaan ekaa kertaa auteella, niin mikä oli sun kokemuksesta se niin kuin ero? No. Tai millainen fiilis ylipäätään se jäi? Ihan hyvä fiilis jäi. Hieno tapahtuma oli ja hienoja ihmisiä. Että mulla on altit ja assit on semmoinen, mennään katsomaan ihmisiä tapahtumia. Ja olen se tosiaan tuttu ja näki. Ja jotkut niin kysyi multa, että miten sä tänne olet eksynyt. Mutta kun ensimmäinen kerta aalteella ja näillä näkyy myöskin ehkä viimeinen valitettavasti. Ja no, siis odotin, että siellä olisi niin kuin 2 yöllä olisi ollut hyvinkin aktiivista, mutta se oli hyvin hiljaista ja tällaisen näin. Ja standard oli kyllä, mä sanoisin, että on niin kuin hienommat lelut kuin assuille. Että esimerkiksi Instanssi, joka on Jyväskylässä oleva demotapahtuma, tai mikä digitaalisen kulttuurin festivaalit, niin niiden standilla oli esimerkiksi noita mitä niitä DX, en mä muista, miksi niitä, sellaisia hauskoja valoja, joita pystyy ohjaamaan verkon ylitse hauskalla protokollalla niin, että pystyy määrittämään niin, että tämä valo näyttää tämän väristä valoa ja toi valoa. Ja sitten oli semmoinen multitask.fiin Microsoftin Big Ass Tableja vastaan, mutta hienompi semmoinen peli, joka vastasi ilmatyynypongia, mutta oli vaan parempi. Joo, siitä olikin muutamia kuvia, joita pyörii tuolla tällä hetkellä tuonne meidän nettistriimiin. Niin kuvia. Joo, se toimi vähän hassusti, että sen kosketuksen tunnistus oli vähän millaista oli. Milloinkin. Ai tämä on muuten tämä peltaleiri tässä meidän vieressä. Tämä on Occupy Helsinki, joten olemme... Se itse asiassa sopii teemaan oikein hyvin, koska siis näiden sopivasti viimeisen Altvartujen teema olikin Neuvostoliitto. No niin, se näytti olevakin jo. Ja mä olin vähän huolissani, että millaistakohan tämä nyt on, että väkisin ollaan joku tämmöinen hillittömän hassun hauska teema tehty tätä varten. Ja olin vähän huolissani, että miten ne nyt oikeasti on saanut sen toimia, mutta se toimii itse asiassa äärimmäisen hyvin, että siellä oli juuri sopivan verran sitä semmoista leikkimielistä neuvostopropagandaa ja neuvostouniformuja, välillä papereita leimailtiin ja sen sellaista, mutta se ei niin kuin häirinyt missään vaiheessa sitä niin kuin varsinaista toimintaa. Ja totta kai kun tapahtuma loppuseremonia lopetettiin, niin sitten kuulimme juhlavasti Neuvostoliiton kansallislaulun. Ja sitä kaikki seisoen juhlavasti kuuntelimme. No Neuvostoliiton kansallislaulun. Niin. Byrokraatiassa mulla on niin semmoinen hauska asia. Täältä aamulta heräsin 2,5 tunnin unien jälkeen, että heräsin ja pakkasin tavarat ja lähin menee. Siellä oli yövahdeista, toinen oli puolituttu. Siinä oli perus moi moi meiningit ja sitten tämä huus perää tätä. Tai niin kuin pysy siinä, voi käydä ohitse, että oletko annettu lupaa heräämiseen? Pitkä hiljaisuus. Ei mulla ole mitään papereita. Että pitäkää tunkinne. No, hyväksytään. No niin. Mä lähin mennä. Että se oli niinku... Ja se oli hauska, kun mä pääsin tosiaan sisään jo ennen itse tapahtuman alkua sen takia, koska mä olin sen radioonin puolesta, niin mä olin kasaamassa sitä meidän radiopistettä. Ja hävetkäyn kaikki, jotka eivät kuunnelleet meidän ympäri vuorokauden tullutta suoraa radiota. Niin mä kuulin sitten, kun tämä järjestäjä puhui eli järjestysmiehille ja organisaattoreille ja muille, että miten täällä toimitaan, niin sekin sanoi siinä, että niin, että sitten kaikkia asioita hoidettaessa, niin byrokratia täytyy katsoa tarkasti läpi, kaikki paperit on leimattava ainakin 2 kertaan ja jonojen täytyy kulkea mahdollisimman hitaasti ja muutenkin kaiken täytyy olla mahdollisimman hankalaa kaikille kävijöille. Mikä onneksi sitten ei toteutunut näin niin kuin reaalitoiminnassa, mutta tämmöinen leikkimielinen neuvostoteema toimi siellä itse asiassa aivan loistavasti ja toi semmoisen hauskan pikantin lisän. Okei. Meillä oli myöskin... Sisäänpääsy oli semmoinen prosessi, että toisaalta mulle osui tosiaan sinne vahtivuoroon myöskin, tai siis sisäänpääsy vahtivuoro sinulle meni sisään. Tämä ehkä asian eniten tosissaan ottava henkilö, joka tosiaan on tunnettu siitä, että se on, niin kuin, on innokas leimauttamaan ja komentelemaan ihmisiä sinne sun tänne. Ja meni tosiaan, niin kävelin sisälle, katsoin siinä, että missään täällä lipun myynti, sitä henkilö huutaa siellä, että tuu tähän, ota tämä lappu, pistä sen leiman. Sitten menin lipun myyntiin, hain sieltä lipun ja sitten piti mennä siihen takaisin sille samalle henkilölle, hakeisit 2 lisää lappua, niihin leima. Sitten vasta pääsin sisään, paitsi että mä taisin niin ensin kävellä väärään suuntaan, koska mä en ollut ihan selvillä siitä, että missä suunnassa itse tapahtuma itse asiassa on. Tai mä katson karttaa, että me ollaan nyt tossa, eli itse tapahtuma-alue on vissiin tuolla toisessa suunnassa, mutta ei se ollutkaan. Joo, kaapelitehdas on, kun se on valtava paikka ja siellä on hirvittävästi kaikenlaista toimintaa, niin se ei ole sama kuin kävelee Hartwall-areenaa, niin olet assemblyssä, koska koko Hartwall-areena on assembly, vaan se on tosiaan, sieltä täytyy löytää se halli, joka on vähän sivussa siitä pääsisäänkäynnistä siellä. Mutta sen verran täytyy vielä hehkuttaa meidän Radio On-toimintaa, että me tosiaan tuotiin tämä festivaali ihan niin kuin erityisellä tavalla kotikuuntelijoille, koska me saatiin ihan niin kuin järjestäjän tai äänentoistoa hoitavien pöydästä saatiin stereofiidi kaikesta, mitä ne ajoi PA:sta ulos. Eli me striimattiin livenä kaikki musiikkikombot, konsertit, siellä oli ihan Covenant ja Ural 13, Dictators ja kaikki seremoniat ja sen sellaiset. Ja mä olin aika paljon siellä äänessä ja mä en kerro tätä vaan sen takia, että ihmisiä nyt voi harmittaa se, että eivät kuunnelleet viikonloppuna näitä tapahtumia, vaan siellä tosiaan kerääntyi sitten valtava määrä materiaalia, jonka mä tässä varmaan tulevien kuukausien aikana kokoan sieltä parhaita paloja ja otteita tuohon podcastan feediin, että Alt-Party-neuvostokokemuksen voi kuulla siellä. Siellä oli itse asiassa aika paljon ihan niin kuin todella ilahduttavaa erikoisjuttua, että esimerkiksi me haastateltiin pari tuntia tätä saksalaisten käyttämään legendaarista kryptauslaitetta Enigmaa esittelevää professoria pari tuntia siinä, kun hän oli siellä pitämässä esitelmää aiheesta ja muitakin skene-merkkihenkilöitä. Joten ne kaikki tulee löytymään podcastan feedistä tässä, kun rupean niitä purkamaan. Ei varmaan ihan lähitulevaisuudessa, koska tätä materiaalia on ihan järjettömästi. No niin, no sehän on hyvä. Kattavaa materiaalia varmasti sieltä löytyy. Mä katselen näitä ennäköisiä valokuvia sekä videoita paikan päältä kyseisiltä sivulta. Niitäkin löytyy, mutta Löysitkö sen minun harvinaisen onnistuneen valokuvan? Kyllä, se oli harvinaisen onnistunut. Tai siis ei, hyvin onnistunut. Tietysti kameralla, eikö siis kännykällä, kun tuo on otettu? Joo, Nexus Onella. Kyllä se näkee sitä, että se on niin kuin tuollaisella vähän heikommalla kännykkäkameralla otettu, mutta vahingossa tuli otettua niin kuin tilanne ja rajaus ja semmoiselta osu onnekkaasti. Joo. No. Hypätäänkö me jollain tämmöisellä aasisillalla takaisin listan aiheisiin? Meillä on vielä puolisen tuntia vajaat lähetystä jäljellä. Jatketaan ihmeessä. Tuli meinaan mieleen tuosta kamerasta tämä Lytro-kamera, joka on vihdoinkin ehkä tulossa jopa julkisesti niin, että sitä saa jopa ostaa. Ilmeisesti sitä saa jo ostaa, mutta toimitukset... Ennakkovoitila tässä keväällä kai tulee. Okay. Ja siitä on ollut ihan ollut toimittajille jo testauskappaleita. Eli mitä se tekee, niin siis se uhoaa, että se tallentaa valokuvat aivan uudella tavalla. Silleen tavalla, jossa niin kuin voidaan jälkikäteen muuttaa syvyys- ja terävyysaluetta. Eli siis sitä... Eikö puhuttu tästä jo joku aika sitten? Vai onko tämä eri juttu kuin se, mistä oli puhetta joku aika sitten? Ei, mä uskon, että se on sama, koska tämä on pitkä projekti. Sitä oli jossakin vaiheessa, oli puhe siis jostakin tämmöisestä ihan, niin kuin, että oliko se feikkiä vai ei, mutta siis se oli muistaakseni, puhuttiin jostakin tämän tyyppisestä, joka oli niin kuin selvemmin niin kuin feikki, mutta tämä on niin kuin ihan oikein ilmeisesti. Ja niin kuin ne ei niin kuin edes käytä sinne kuvanlaadun mittarina tai siis kuvan tarkkuuden mittarina, niin kuin edes megapikseleitä, vaan mega rays. Megasäteitä. Mikä on ihan hyvä, koska siinä ne ei loistaa. Eli se idea kai siinä on, että se laite mittaa niin kuin nykykameraa monipuolisemmin, mitä nyt ikinä tarkoittaakaan, niin valon kulkua, jonka ansiosta niin se pystytään sitten niin kuin tekemään tämmöinen niin kuin syvyys, tai se kuva sisältää tiedon siitä, että miten kaukana mikäkin kohta mistäkin on. No ja mistä suunnasta nämä valonsäteet on tullut? Joo, eli silloin sen, niin kuin sen syvyysterävyyden muuttaminen onnistuu silleen hieman paremmin kuin Photoshopissa sille, että blurataan vain edessä olevat ja terävöitetään vaikka takana olevia. Mutta siis sinällään, niin mä vähän epäilyttäisin, että kun sä otat sen kuvan, niin sä voit laittaa sen HTML5 kautta flash-pohjaisena jonnekin verkkoon, ja ihmiset voi sitten niin leikkiä sillä, niin kuin, että... Tässä myös leikintelä. Tämä on maaginen. Joo, mutta kun se, mitä nyt tällä hetkellä ne kaikki demot on, niin siis siinä on tasan 3 syvyysterävyysaluetta niissä, eikä niin kuin, tällä hetkellä ne ei tue sitä... Noissa web-demoissa sitä, että sä pystyisit saamaan sen koko alueen teräväksi. Siinä ilmeisesti sen lopputuotteessa kyllä pystyy, mutta siis musta ne, mä vielä vähän epäilyttäisin, että siis niin kuin tosi positiivisia kommentteja saanut, mutta siis niin kuin se, että mitä ne niin kuin on antanut yleisölle nyt sampleja, niin ne on ihan paskoja kaikki. Mutta sinällään toi on aika, sinällään uutta ja kivaa, niin hämmentävintä tuossa oli, että se niin kuin lähti jostakin alle $500 kuitenkin laitehinnat. mikä joo. on niin kuin täysin uuden periaatteen kuvaamiseen laitteelle, niin aika onnistunut suoritus. Sitten siinä oli, eikö se ollut semmoinen, niin kuin, se näyttää niin kuin patukalta, siis se, sitä kuvataan niin kuin... Joo, tämä oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen, että okei, me ollaan tehty jotain uutta, mutta minkä hän on takia sitä, että on tullut, niin kuin, en mä tiedä, onko tämä nyt hirveän mukava tapa kuvata tuollaisella kiikarilla. Niin kuin. Se on vaan niin kuin, ei kiikari, vaan siis kaukoputki. Tommoinen, niin kuin. Joo, siis se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin keksipaketti, jos kädessä. Mutta sinällähän ilmeisesti siinä idea on niin kuin se, että kun tehdään täysin uusi tämmöinen form factor, niin sillä alleviivataan sitä, että tässä nyt ei ole kysymys. Jos se näyttäisi tavalliselta point-and-shoot-kameralta, tämmöiseltä pokkarilta vaikka, niin silloin sitä niin kuin verrattaisiin kuvanlaadullisesti siihen pokkariin. Ja siis tuossa ilmeisesti nyt, vaikka sen tekee sitä jännää tarkennuseffektiä, niin siis niin kuin ne kuvan laatu ei ole niin hyvä kuin esim. Edes pokkareissa. Joo, ja mä veikkaan toinen on myös se, että sulla on, voi olla, että saadaan jopa niin kuin halvemmaksi, kun ei tarvitse. Siinä on vaan periaatteessa tuossa putki, niin kun katsoo tätä poikkileikkausta tästä itse tuotteesta, niin se vaatii tuon määrätyn syvyyden, kun siinä on noita linssejä, niin joo, ei ole rakennettu mitään ylimääräistä sen ympärillä. Joo, no mä en siitä uskalla sanoa, kun nehän on upottanut siihen ihan sikana rahaa. Muistaakseni niillä on ollut joku 10 miljoonia rahoitus siinä. No, mutta mun mielestä tämmöisessä saa ollakin, joo. Jos tämä oikeasti mullistaa jotain. Ja niin kuin toi, niin kuin siinä ei ole, kun siis semmoinen nappi on nopeasti käyntiin ja nopeasti otat kuvaan ja sitten... Joku semmoinen hipasutsuumia. Joo. Sitten siinä oli siinä joku kosketusnäyttö. Se kosketusnäyttö oli tosi pieni ja sehän ottaa niinku vaan semmoisia neljän mallisia kuvia. Joo. Mikä sinällään minusta ei ole niinku huono juttu. Et mulla vielä vielä epäselväksi, että kuinka iso se on. Se näytti niinku kuvissa, niinku, näyttää pieneltä, mutta sitten ihmisten käsissä se näyttää tosi isolta. Että... Mut veikkaan, että toi on varmaan semmoinen pieni hitti tämmöisten niinku valokuvaintoilijoiden ja teknoharrastajien keskuudessa, koska että vaikka tuo muotoilu, kaikki sanoo, että se on, jotka on sitä päässyt testaamaan, että siis se on hankala, mutta sitten tavallaan se, että jos se näyttäisi tavalliselta kameralta, niin ei se kävisi kaupaksi, koska se kuvan laatu ei ole hieno. Et se, siinä on just se, että niin kuin, tämä nyt on jotain uutta, ihan uutta ja erilaista. 112 mm on tuo pituus. 112. No se on saman kokoinen kuin se. Ja 4,1 senttiä korkeaa. Galaxy, aivan. Galaxy Nexus, mutta niin kuin silleen no, on ton, no joo. Pitkittäin suunnassa pidetään kädessä. Että. Mutta toi, joo. Mutta eikö tommoinen ole, sitten, siis riippuen tietysti hinnasta, se varmasti tulee alas sitten jossain vaiheessa, mutta eikö se loppujen lopuksi tommoinen ole hyvä myös amatöörikuvaajille, koska tavallaan se amatöörikuvaaja ottaa helposti lähtökohtaisesti paskan kuvan, mutta tuolla pystyy sitten menemään pintaa syvemmälle ja korjailemaan, että tästä saakin vielä ihan hyvän kuvan. On, mun mielestä toi oli yksi sellainen killer pointti, mistä ne itse nimenomaan puhuu, että tämä on enemmän tämmöinen niin point and shoot -kamera kirjaimellisesti, no. Koska siinä on se F2 aukko, jotenkin sä pystyt aika hämärässä ottaa sille jopa kuvia, ja siinä ei ole hirveästi tätä, kun sä painat nappia, niin suurin piirtein silloin se ottaa myös sen kuvan jotenkin, että tätä suljina-aikaa. Ja sitten suurin ongelma, mitä ne itse sanoo nimenomaan, että kameroista, no tämä on tietysti markkinointipuhetta, niin on nimenomaan se, että sä oot tarkentanut väärään kohteeseen ja sä saat semmoisen blurry-kuvan vaan sen takia. No se yksi siinä, joo, tai siis se, millä niillä oli se tosi vähän semmoinen vaivannuttava se mainosvideo, missä niinku se idea oli se, että otit kuvan etualalla olevasta tyypistä, mutta siellä takana tapahtuu tosi jännä, eikö olisi kiva, että senkin saisi sitten, huomaat sen vasta myöhemmin, eikö olisikin kiva, kun pystyisit tarkentamaan, että siis sinällään toi niin kun aloittain kohdalla tuo ehkä niin kun ratkaisee ton just tommosia näitä tarkensin väärin, mutta tavallaan sitten, että jos ajatellaan niin kun aloittajia, niin toi ei niin kun missään nimessä niin kun aloittajan hintainen eikä aloittelijan niin kun ominaisuuksilla oleva kamera. Että, muutama kymppi. Joo, no siis toi on niin kun kyllä niin kun selvästi niin kun harrastajien ja niin kun nimenomaan niiden, jotka niin kun ymmärtää koko niin kun syvyysterävyyden konseptin. Et sinällähän niin kuin, eihän niin esimerkiksi kuluttaja, tämmöisellä niin edullisella kuluttajapokkareilla, niin ei niillä edes pysty tekemään. No joo, sille ei saa syvää terävyyttä. Se et saa edes niitä niin noin sumeeksi. Että tavallaan tuossa niin se hienous ehkä on siinä, että se pitää niin kuin ehkä ymmärtää valokuvauksesta, että niin kuin innostuu tuosta niin kuin käytännössä. Mutta siis sinällään niin kuin se, että jos tuommoinen tekniikka lähtee niin kuin yleistymään ja siitä pystyy niin kuin nappailemaan sitten niin kuin jonkin myöhemmässä vaiheessa niin kuin kuluttajakameroihin, niin varmasti, niin kuin Henrik sanoi, niin tota, se ratkaisee just jotain tämmöisiä paskankuvaajan ongelmia. Että. Samahan ne puhuu, että periaatteessa voidaan laajentaa myös videoon, mutta se on taas jossain niin hamassa tulevaisuudessa varmaan. Videossa itse asiassa toi olisi, mutta ihan kova. Joo. Totta, se tietenkin vaan tämä HD-video aikana, niin totta, siinä, se on aika kova kenttä kilpailtavaksi. Mutta. No joo, sekin on. Toi. Ei, ei niin ollut alt-partyillä tämmöisellä. Millainen? Mitä, oliko sillä mitään kamerakamaa esillä? Jotain ihmeviritellä? No siellä oli neuvostojen kamera näytillä ja sitten tota, oli joitakin valokuvaajia, joilla oli ihan, niinku, joilla oli ihan ns. Oikeita kameroita. Joo. Ei mitään mä en ole tosiaan kamera-ihminen, mua ei kiinnosta. Joo, no niin. Mutta tota, lähteekö Pörnillä ostoskassi? ei, mutta mä halusin testata, mutta kyllä toi on nimenomaan, että toi näyttää liian semmoista lelulta, mitä ei tulisi kuitenkaan käytettyä, mutta se ei kuitenkaan ole lelu hintansa puolesta. Joo, toi näytti siis silleen semmoiselta, toi näytti semmoiselta, että jos mulla olisi semmoinen työpöytä, tekisi jotain siis, jos tekisi niin riittävän niin tämmöistä tekoluovaa hommaa ja tuota, mulla olisi semmoinen työpöytä, minkä ääreen niin kuin, tulee asiakkaita tai muita, niin toi on just sen näköinen, mitä olisi kiva pitää pöydällä. Siis, niin kuin, siis toi, okay. Toi on niin, niin prassailuvehe. No joo. Niin, siis siinä mielessä, niin. Että sinällään niin tavallaan mä niin kuin näen tolle ostoarvoa, vaikka se olisi ihan paska kamerakin. Mutta joo. Eli joo. Toivottavasti pääsee jossain testaamaan. Että. Toi. Mutta se sinällään niin kuin, hieno, tuosta on kuullut aikaisemmin jotain. Ja tota, se, mikä ehkä niin kuin, yllättävintä tuossa oli, että ne oikeasti sai sen myyntiin ja sitten niin tuolla hinnalla. Niin, tota, että se ei jäänyt semmoiseksi vaan vaporvareiksi. Että. Aivan. Hyvä näin. Tota, sanoitko jotain Nokia-luureista äsken? Kuka? Sinä. Minä. Niin. En sanonut, mutta voidaan tietysti sanoa. Milloin niitä tulee? Ensi viikolla tulee ilmeisesti julkaistaan jonkinnäköisiä malleja, jotka luultavasti ovat samannäköisiä kuin Nokian aikaisemmat mallit, mutta niissä on sisällä Windows-luuri. Ai että nyt jännittää. En mä tiedä jännittääkö mikä. Ei, mutta se N9 rauta vaikuttaa niin hyvältä, että jos sinne saa sitten sisään jotain pitkäikäisempää, niin toi on tota ihan positiivisin mieli. Kyllä, kyllä. Jäädään katsomaan, mitä se on. Pikkasen hiippasen Windows-kuvia. Tukeeko ne Galileot? Niin. Tota, miksipä ei tukisi, koska eikö Galileon signaali ole sama kuin GPS? Joo, ne on. Eikö olekaan? Mun mielestä ne vaatii eri vastaanottimet. Eikö se ole nimenomaan se? Jossain vaiheessa se suunnitelma ainakin oli, että ne olivat niin täydentäisi toisiaan. Mun mielestä ne on. Ja venäläisethän sitä teki niin kuin omaa ihan erillistä geopaikannusjärjestelmää. Niillä on se Klonassi, mikä itse asiassa nyt tuli ilmi, että tässä niin kuin se uusin iPhone tukee sitä Klonassiakin. Koska siinä on jotain liikkunut tämmöistä niin kuin kaavailua, että kun ne venäläiset saa sen oman systeemin pyörimään, niin ne vähän harkitsee sitä, että jos niin kuin tämmöiset navigointilaitteet, jotka tulee Venäjän markkinoille, niin jos ne ei tue sitä, niin siihen pistetään ylimääräinen tulli päälle. Mikä just tämmöistä kunnon suurvaltojen mielivaltaa, mikä on just niin kuin oikein, että niin kuin sille, että jumalauta, meilläkin on tämmöinen näin. Tota, mutta Galileo pitäisi toimia mun ymmärryksen mukaan ihan suoraan niin kuin kepsi, että se on tehty nimenomaan, että jos sulla on olemassa oleva kepsivehe, niin sinne se vaan saa lisää satelliitteja, josta se saa signaali. Että. Hyvä näin. Korjatkaa, jos olemme väärässä, koska aina on tämmöinen mahdollisuus. Se on siis minunkin ymmärrykseni ja uskallan sanoa, että minulla on siitä harrastajan niin kuin tieto. Ei pelkästään mutu-tieto. No niin. Henrik tietää kaiken, mitä taivaalla lentää. Joo. Ja tippuu alasta. Elikkä, jos me ei sitä ole niinku selkeästi sanottu, niin kaksi ensimmäistä Galileo-satelliittia on jo kiertoradalla. Eli se on hyvä, että laitetaan lisää tauhkaa tuonne taivaalle, kun sieltä alkaa vanha tippumaan alas. Joo, se on ihan hyvä. Tota... itse asiassa GPS tai noin geopaikannussatelliitit on niin korkealla, että ne ei tipu ilmakehään. Okei, ne ei tipata koskaan. Hyvä. No niin. Ne jää sinne saasteeksi, mikä on aina positiivista. Tota, hei, mä näin Jupiterin kuut tässä perjantain. Mä järkytyn, kun huomasin, että ne näkee semmoisella köppänällä kaukoputkella. Lytrokameralla. Lytrokameralla näkee. Siis tota, tietenkin se tuli mieleen tuosta Galileosta, koska niitähän Jupiterin, sillä on ihan sikana niitä kuita, niitä on varmaan kymmeniä. Mutta siis ne 4 isointa, niin ne tunnetaan niinku Galilein kuina, vai mikä Galileon kuina, vaan Galilein kuina. Mikä tietenkin olisi ehkä, tiesin tämän, mutta silti luulin, että tarvitaan jotain hirveätä NASA-teknologiaa, mutta tietenkin se, ehkä se nimitys tuli siitä, että Galileo ne aikoinaan bongas sieltä, eli silloin riittää vähän niinku vähempikin hifikamaa niiden näkemiseen. Ja se oli suorastaan järkyttävä kokemus. Minun elämäni muuttui yhtäkkiä. Minä näinkin niin kuin kaikkea kivipaskaa niin kuin vieraan planeetan ympärilläni. Tunsit olosi pieneksi? Tunsin itseni pieneksi. Oikeasti. Minulla tuli semmoinen niin kuin eksistentiaalinen vilun väristys pitkin selkään. Se on huima se. Oletteko nähneet sitä, että se oli Carl Saganin idea silloin kun Voyager luotaimen, nämä siis, jotka kiersi isoimmat planeetat ja nyt on menossa pois aurinkokunnasta, no itse asiassa ihan niin kuin meidän aurinkokunnan rajamailla matkaa aika sinne on ollut semmoiset 35 vuotta, niin silloin kun se oli justiinsa poistumassa niin kuin uloimpien planeettojen luota, niin Carl Saganilta kysyttiin, pahoittelen, että lausun huonosti, mun suu on äärimmäisen kuiva, niin se kysyttiin, että no, mitä meidän pitäisi niin kuin tehdä, niin me ollaan nyt niin kuin kuvattu kaikki merkittävimmät planeetat niin kuin maapallosta ulospäin, muuta, niin Carl Sagan ehdotti sitten, että no, mutta te ette ole ottaneet kuvaa yhdestä planeetasta, eli maapallosta. Ja näin ollen, mä en muista, oliko se Voyager 1 vai Voyager 2, joka käännettiin sitten ympäri ottamaan kuva maapallosta. Ja se on kanssa aika niin kuin pään sisäistä perspektiiviä muovaileva kuva, kun siinä, siis maapallon erottaa siitä, että se on saman kokoinen kuin mikä tahansa muu tähti, mikä siellä tähtitaivaalla on, mutta se on selvästi sininen. Se erottaa siitä noista muista, ja sekin on aika... Hitto, kun mä en muista sen kuvan nimeä, tai mä sanoisin Pörnille, että ehtii sen ja laittaa myöskin meidän videokatsojien iloksi. Mutta saattaa olla, että löydät, jos etsit... Etsi Voyager, Carl Sagan ja EART yhdistelmällä jotenkin. Niin se näyttää palaneelta pikseliltä tuossa kuvassa, minkä minä löysin. No niin, nimenomaan. Joo, kyllä. Hieno. Ja se on siitä vähän, se on vähän epäselvä se kuva, koska se osui niinku justiinsa auringon niin kuin linssiheijastuksen kohdalla, mutta kyllä se erottaa siitä. Ja se on se pieni pikseli siinä, se on kaikki, mitä me oikeastaan, missä me olemme, mitä me tiedämme, missä me elämme. No siinä se kuva. Tuoko se kuvaa? No niin. Siinä se. Odotit ilmeisesti vähän vakuuttavasti. Mä odotin semmoista, mikä Google Earthista tulee. Se on paljon hienoa. No nyt mä petyin. No ei se mitään. Okay, ei se mitään. Mm. Vieläkö meillä oli jotain? Ai niin, mun piti testata tätä, toimiksi tämä... iPadin. Tämä iPad 2, tämä pystykö kiertämään lukituksen. Eli laitan sen, se on, nyt haluaa salasanan, pistän virtanapin pohjaan, sitten se menee tuohon tilaan, jossa kysyy, että sammutetaanko, pistän smart coverin kiinni, oman smartcoverin painun kumoa. Ja sinnehän se hyppää. Ois, kyllä, kyllä, toimii. No, mitään mutta, applikaatiota ilmeisesti ei saa oikein, että joo, ei näköjään, jos olisi jäänyt joku applikaatio. Niin. No joo, siis se softa, mikä on käynnissä, itse asiassa nytkin yritin tulla asetuksessa liikkua, niin se hyppäsi pois ja haluaa taas salasta. No joo, no, jos sinne on jäänyt huippusalainen sähköposti auki näin, niin sen näkee. Joo, joo, on tuo, fiksi tulee, on tuo tuommoinen just tuommoinen vähän vinkkejä noloja löytyy aina. Mutta luultavasti helposti korjattavissa. Toinen, mikä on vinkkejä, on nämä pankkitunnuksien kalasteluyritykset. Meikäläinen sai myös tämän, missä piti faksilla lähettää, mistä oli huikea. Joo, mä sain kans. Oliko se sille, että ainakin mulle OP Pohjola olisi halunnut antaa 238 euroa. Senttiä. Niin, euro. Niin. Ja senttiä. 80 senttiä. Lähetä palautusta ja antavat meille 5-7 päivää, jotta sen käsittelyyn. Sinällään musta tietenkin silleen, niin kuin ehkä maailman turvallisin phishing-yritys, koska niin kuin, lähetä faksilla. No, sitä myös niin naudeskelin, että ne, joilla on niin kuin mahdollisuus käyttää faksia, niin ne on ainakin sen verran fiksu, että ne ei tätä tekisi. Tässä on niin kuin liikaa tämmöisiä kohtia, mitä se tehdä. Varsinkin kun ne haluaa siis niin kuin, miten tässä sanotaan, anna luettavissa väri digitaalinen valokuva oman avainlukulista. Eli sun täytyy ottaa ensin niin kuin digikameralla kuva sun avainlukulistasta, printata se ulos ja jälkeen faksata se niille. Niin, jos ei siinä jossain välissä joku tuu sanomaan, että mitä helvettiä sä oot tekemässä. Niin, ei, kun siis se pitää tehdä niin, että se pitää ottaa kuva siitä puupöytää vasten. Sitten kehittää se tuolla jossain kuva kehittämässä. Aha, niin joo. Sitten skannata se ja sitten printata ja sitten mielellään kropata vielä, että sinne näy sitä pöytään niin siinä välissä kropata se. Ei, kun se pöytä niin pitää olla mukana. Aha, okei. Okay. Tässä oli mielenkiintoista se, että se faksinumero piti lähettää, oli sentään ystävällisesti suomalainen, joka sitten meni niinku ekstra maksua siitä. Mikä ehkä olisi ollut se hyvä tapa kerätä rahaa siitä maksullisesta puhelinnumerosta, niin se soittaa, mutta ei. Tämä oli suomalainen numero, johon nämä piti lähettää, mutta joo. Mutta tämmöinen pieni koska olette viimeksi käytäneet faksia? Kyllä mä oon meillä töissä sitä joihinkin asioihin vielä joudutaan käyttämään. Niin. Viime vuoden lopulla. Kyllä sitäkin mä en ole käyttänyt faksia kertaakaan eläessäni. Nyt on pakko ottaa ehkä tuommoinen faksipalvelu, että voitte jatkossa lähettää myös palautetta puhelinnumeron faksin avulla. Koska se keväällä vai viime, tänä keväänä, kun minä viimeksi selvitin, että miten saa niin kuin faksit sille langattomasti verkkoon. Se oli aika helppo itse asiassa, niin siihen löytyy semmoisia. Nyt sä voit alkaa tekemään tuommoista huijausta. Sehän on ihan looginen, koska faksihan periaatteessa on skanneritulostin. No niin, siinä on sillä tavalla, että kaikki niin kuin nämä liittymät ei. Joo. Se vaatii puhelinnumeron, mutta sitten esimerkiksi olikaan sille, että jommalla kummalla, olisiko Sonerolla, niin kun sai, kun osti kännykkäliittymä, jos ihan normi mikä tahansa, niin se tuki suoraan, niin kun, jos sen SIM-kortti laittaa näin fakseihin, jotka tukee SIM-korttia, tai sitten on semmoinen välipalikka, mihin pannaan SIM-korttia ja sitten faksi kiinni siihen, niin Soneran liittymät tuki sitä suoraan, mutta Elisalla ne ei ollut kuullutkaan kummoisesta. Ne ei kuullutkaan faksista. Mikä tuo tämä? Jos Soneraa aina moititaan näin, niin taaksepäin yhteensä. Ainakin tuossa tapauksessa on. Paitsi syrjäseutujen lankaliittymät. No niin, jostain pitää karsia, niin se on se, mutta faksista ei luovuta. Korsitaisi myöskin vaikka puhujamäärää. Mä voisin lähteä tästä junaa päin liikkumaan. Joo, ei hyvä siinä mitään. Haluatko suositella jotain softaa? Ei, mutta ne on mitään suositeltavaa. Hyvä. Ei sitten. Ei nyt ole mieleen ainakaan. Ei kaikki on roskaa niinkö. Mä voin sanoa, että ovisuita on persissä, mutta ei mun muus. No niin. Minä palaan ihan kohta, minä vaihdan vielä sanoja Ninnun kanssa, niin mä soitan ihan kohta takaisin. Okei, kerkeät ehkä loppukättelyihin. No niin, hienoa. Minun lausunnon softa suositus. No niin, me odotamme sitä vielä. Hienoa. Kiitoksia teille raportista. Moi moi! Päivä. näin siis tekniikka toimii kuitenkin huikeasti siihen suuntaan. Linkki vinkki tuli tota, sitä Irkistä, Rami Äslaita. Google sai kilpailijan, ja täällä MC Hammer avaa oman hakukoneen. Elä. Joo. Pistäpä mullekin linkki, mulle ei taas Irkki toimi. No sun ei taas Irkki toimi. Se jää junnaamaan, vaan se yrittää päästä sisään. Pitäisi vaihtaa softaa, mutta en. Ja sitten tuolta otetaan. Oletko Windowsilla? No ei, mä vaan sanon sen. No se on sanonta. Tuliko sinne? Tuli se varmaan oikein se ruuttu. MC Hammer. No. Web-summit, Web 2.0 summit ja MC Hammer. No ne on kaksi asiaa, mitä mä en kuvittaisi koskaan näkemään. Sitten Web 2.0 ja Hammerin ne harmihousut, niin se jotain hyvin sen. No, no joo, no ehkä. Sama, että se meni jo. MC Hammerin esityksestä Web 2.0 tapahtumassa. Tota, onko sen palvelun nimi Can't Touch This, Can't Search This. Kutsuu uuden hakukoneen Syvähauksi. Joo. No. Eli tämä on niin kuin, joo, eli tämä on niin kuin jotain ymmärrettä riippuvuussuhteita. Eli tämä on niin kuin semmoinen, en tiedä, semanttinen haku, mutta semmoinen semantihkohaku. Joo. No joo, okei. Okay. Plip, plip. Noin, saatiin yhteys takaisin. Mutta joo, Henrikillekin tiedoksi, että MC Hammer avaa oman hakukoneen. Että... Ai mitä? MC Hammer avaa oman hakukoneen. Vai niin? No. Wire do. Wire do hakukone. No. Tuo hieno niiden logo siinä. Tuota, se näyttää sille, että se olisi niinku karannut 90-luvun happohotellista. Kyllähän nyt jokaisella vähintään oma hakukone pitää olla. No ehdottomasti. We are currently in pre-beta, ja tähän voi laittaa, ei suinkaan, että sä voisit niin kuin Facebookin kautta signata tähän sisään, mutta nimi ja sähköpostiosoite, niin sit voi. Niin, ja avainlukulistan. jos faksilla laittaa tulemaan, niin sitten ainakin pääsee. Wiredo.com. Okei. Okay. Ilmeisesti faksi on Jenkeissä vielä suht yleinen, koska aina joskus, jos ostaa jotain softaakin netistä jostain niin, niinku semmoista kaupasta, missä, mikä ei ole tämmöinen digitaalinen kauppa, missä, kun, siinä kun on niitä maksuvaihtoehtoja, niin shekin faksaaminen on usein kyllä ihan hyväksyttävä vaihtoehto heille. Joo. No. Okei. Okay. Mutta softasuosituksiin, Erkalla oli ainakin joku tuossa listassa. Mä huomasin, että hakulaitteita näköjään vielä saa ihan. Se olisi kyllä ihan tyylikäs. Pitäisikö siirtyä kokonaan hakulaitteista? Luultavasti sellaisen applikaation saa iPhonelle. Tai semmoinen niin vielä hankalammaksi, että niin sähköpostiosoite olisi niin kytkettynä niin hakulaitteeseen. Niin se, niin ilmoittaisi vaan, että joku lähetti sähköpostia, näin, ei tule mitään. Vähentäs huomattavasti niin kuin sitä. Ai mulla oli suositus. Sulla oli joku suositus. Joo. Mulla on tämmönen iRingtones. Toimii OS X:llä ja sillä voi tehdä iPhone-yhteen sopivia soittoääniä helposti trimmailla. Eli siis sinne pannaan tiputetaan biisi ja sitten siitä voi niin kuin trimmailla, valita feidit ja muut. Sinällään maksaa 60 €, eli ei nyt mikään mahdottoman hintainen. Itse asiassa tämän innoittamana, mulla on tämä ollut jo pitkään näin, mutta mä nyt niinku rupesin miettimään tätä, kun tähän sisältyy nyt tämmöinen monologi, pyydän anteeksi. Mm-hmm. Mutta siis niinku mietin, että minkä takia niinku, esimerkiksi niinku iOS tai iPhonella ei pysty vaan silleen ottaa niinku sieltä soittolistalta biisiä ja sanomaan, että teet tästä mulle niin kuin soittoääni. Että niin kuin käytä tätä biisiä soittoääni. Koska niinhän tosi monet muut puhelimet tekee. Ja se yleisin teoria siihen on, että ne niin kuin vaan yrittää rahastaa näin, mutta ei se nyt niin hyvä bisnes ole kuitenkaan soittoäänien myyminen enää tällä vuosituhannella. Että se niin kuin, jotain niin kuin Apple kiinnostaisi. Ja sitten tuossa nyt on seurannut sitten nokialaisia käyttäviä ystäviä, niin että keksin nyt viimeinkin yhden tämmöisen hypoteesin, että miksi näin on. Koska tuntuu, että ne jatkuvasti valittaa siitä, että, niinku, että minkä helvetin takia heidän soittoainensa on muuttunut. Ja sitten, niinku se, sitten ne keksii vähän aikaa, kun ne räknäilee, että ai niin, mä synkkasin puhelimen ja se biisi ei ole enää täällä. Eli se soittoääni ei enää ole sillä puhelimessa. Ja sitten, no, sehän nyt voisi tehdä silleen, että jos sä valitset jonkun biisin soittoaineksi, niin se kopioisi sen jonnekin erilliseen kansioon sen biisin. Mutta jos nämä laitteet tukee silleen tämmöistä niin kuin lossless-formaatteja, jolloin niin kuin saattaa, että yksi biisi olla niin kuin jo yli 100 megainen, joku tämmöistä, jos CD-laatusta pystyy soittamaan toista laitteessa, niin jos sä meet valkkaan semmoisen soittoääneksi ja se kopioi ja sä teet tätä niin kuin hyvin usein, niin sittenhän se niin kuin täyttyy se. Eikö se nyt voisi sen pakata sitten monoääneksi, jos sitä käytetään soittoäänen? Joo, mutta tavallaan se olisi niin kuin eri asia, että sulla olisi, pitäisi olla niin kuin erillinen applikaatio siinä puhelimessa silleen, niin kuin Androidilla on. Joo, tekemistä varten. Nyt toi koska jos sitten niin kuin tavallaan, että se ei automaattisesti voi myöskään tyhjentää sitä muistia, koska sitten niin kuin se olisi silleen, että ei se puhelin voi itseksi hävitellä sun dataa näin. No mä veikkaan, että tämä niin kuin päätelmäketju, että niin kuin näissä laitteissa, missä niin kuin synkataan näitä soittolistoja, eli tavallaan se että niin kuin sä teet sen, niin kuin sen päätöksen ottaa se biisi pois puhelimesta niin jossakin muualla softassa, jossa sä et näe niitä riippuvuuksia, niin sen takia ne on niin kuin erillisiä soittoääniä, eikä niin kuin silleen niitä biisejä. Näin. Nyt tämä nyt ei liity tähän millään muulla tavalla, kun mä suosittelen, vaan tämä oli tosi kätevä. Ja mä puhkun tunnarit, jos Henrikille sopii näin luovana isäntänä, niin mä teen tästä niin kuin puhkun tunnareista niin iPhone yhteen sopiva soittoaine ja löytyy tämän jakson show notesista. Totta kai se sopii. Okei. Okay. Tämä oli tämä, mikä piti kysyä, koska tätä... Onko sulla se ympäri hyvä tasoinen versio siinä? Pörni lupas lähettää. Mä lähetän tässä lopuksi, okay. Mun löytyy tuosta noin. Hieno homma. Joo, niitä pyydettiin. Onko oikeus myös tähän huomio juttu? On. Hyvä. Okei. Okay. Teemme tästä, koska niitä on pyydetty, niin pistetään sinne ihmiselle jakoon. Että näin. Voidaan pistää samalla MP3, niin sitten tuommoiset Androidista. Tämmöiset androidistit, joilla ei niinku tarvitse tämmöisiä monologia-ajatusketjuja käyttää asian suhteen. Voi laittaa sen suoraan. Tuo on totta. Joo. Oliko Henrikillä joku? Minulla oli suositus. Minä kun nyt olen vietänyt taas viikonlopun hervottomien nörttilöössien seassa, niin minulla on aika nörttimäinen softasuositus, joka tuli ongelmasta, joka mulla on ollut Android-puhelimeni kanssa. On se, että kun kaikki itseään kunnioittavat ovat nörtit, hän käyttävät irkkiä, ja niin minutkin on irkkiin käännytetty tässä viimeisen vuosien aikana. Ja näppärää on se, että jos irkki-klientti on niin kuin screenissä jossain serverillä, niin että se pyörii siellä koko ajan ja sitten sä vaan yhdistät siihen niin, että sä näet koko ajan mitä siellä tapahtuu ja sä vaan käyt vilkaisemassa, eikä silleen, että se aina nollaa alusta ja sitten sun täytyy odottaa, että ihmiset sanoo jotain ennen kuin sä tiedät, mistä on kyse. Niin ongelma on ollut se, että mä tiedän kyllä, miten sen pystyy tekemään tietokoneella, sen käy millä tahansa SSH-klientilla, mutta mulla on ollut ihan erillinen irkki-klientti mun puhelimelle, mikä sinänsä kyllä on ollut ihan hyvä, mutta se ei pysty yhdistämään tuohon screeniin millään tavalla. Eli mulla on tavallaan ollut ihan erillinen instanssi irkki-auti, jossa mulla sitten tietysti täytyy olla eri käyttäjänimi ja muuta. Mm-hmm. Niin nyt kun... Meinasin kysyä jotain. Ei, sano vaan. Nyt kun nörttien kanssa lounastin, niin tajusin, että nythän voin kysyä, miten tämän asian voi ratkaista. Ja siihen löytyi huomattavasti helpompi ratkaisu, kun olisin ikinä osannut kuvitella. Ja se on sen niminen ilmainen softa kuin Irssi ConnectBot, joka on suunniteltu nimenomaan siihen, että jos pyörität Irssi-klienttia screenissä SSH yli tässä tulee kyllä niin käsittämätöntä sanasekamelskaa, että minusta on käsittämätöntä, että joku oikeasti tarkoittaa jollekin mitään. Niin se on näppärä, siinä täytyy vaan kirjautua siihen SSH:n kautta, siihen sinun screen-instanssiin, ja sitten siihen lävästää se sinun IRSI-klientti, ja kaikki toimii mainiosti ja selkeästi, ja tämä on, tämä ratkaisi minulta välittömästi monta ongelmaa, ja sen, joten mikä voikaan olla parempaa kuin ilmainen softa, joka ratkaisee monta ongelmaa. Eli mitä tuo nyt yhdellä lauseella sanottuna teki? Mikä se hienous oli? Se hienous on siis se, että sä voit käyttää sun IRC-klienttiohjelmaa, joka pyörii serverillä suoraan sun puhelimesta, eikä sulla tarvii olla puhelimessa erillistä klienttiohjelmaa, joka pyörittää eri instanssia sun kirjautumisesta. Eli tässä on se idea, että sä oot niin kun IRC-kanavalla, sä oot periaatteessa koko ajan onlinea, sä et koskaan lokkaudu sieltä pois, vaan sä lokkaudut siihen niin kun periaatteessa välityspalvelimeen, joka on tuossa välissä, ja sitten sä voit ottaa eri puolilta eri klienteilla yhteyden, niin sä oot aina se sama tyyppi. Niin se screeni siis tekee sitä, että se pyörittää sitä IRC-klienttia sillä tavalla, että se ei edes tiedä, että kyseessä on mitään ongelmaa, se on vaan se, tai mitään outoa, se on se IRC-klientti, pyörii niin kuin se olisi missä tahansa, mutta mä vaan otan yhteyden siihen ohjelmaan eri koneilta niin, että mä käytän yhtä ohjelmaa, mutta mä voin käyttää sitä niin monesta koneesta kuin milloinkin haluan, vaan ottamalla yhteyden siihen SSH-serveriin. Ja tosiaan mä en tiennyt, miten tämä voi tehdä puhelimella ennen kuin nyt, ja nyt tiedän. No niin. Eli IRSI Connect Watch. Kyllä, se näkyy tuolla ruudussa, ja Erkka on saanut jopa tuonne listaa tähän huikeet. Monia jo toimii tässä lähetyksessä, kuin Androidissa ikään. Nimenomaan. Joo. No mä en lähde nyt tässä suosittelemaan mitään, koska mä tuijotan tuohon kellon suuntaan ja se on reilusti yli 8, jotenka me joudun tästä pikkuhiljaa lopettelemaan, jotenka me pistetään siinä mielessä... Viikon kysymys. Viikon kysymys. Otetaan se vielä tuosta nopeasti tuohon ruutuun. Mitä me kysyttiin? Ai niin, tämä liittyy nimenomaan tähän, eli kysymys oli, että oletko koskaan kokeillut puhkun suosittelemaan softaa ja... 46% sanoo olen useasti kiitosta vaan, 20% en ole kiinnostavaa ja ole tullut vastaan, 18% aikoo äänestää tammikuussa väyrystä, 11% on ja suositus oli ollut paska ja 5 tuomitsee, että ne on niin vanhoja. Eli jatkamme suosittelua. Eli niin kuin Väyrysellä on vahvempi suosio kuin sillä, että ne olisi paskoja tai vanhoja. Ja Väyrynenhän on nyt fail, joten eli sivuutamme nuo hylkivät vastaukset lopussa. Ja se, mitä me kysymme tällä viikolla, se selviää hetken kuluttua, kun Erkka pääsee sen kanssa. Voin vaan todeta, että Väyrysellä siis on teknologiavalveutuneiden ihmisten seassa häkellyttävän suuri kannatus. Kyllä. Kyllä. Toivottavasti hänen kampanjansa ottaa tämän nyt huomioon. Koko kansan paavo. Se olisikin hyvä, jos tulisi tällaisia vaalijulisteita, jossa Paavo Väyrynen hymyilee ja sanoo, että IRSI-screeniserverit kaikille. Voi olla, että sillä olisi jotain hyötyä johonkin suuntaan, mutta kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henri, kiitoksia myös Ninnu, joka poistui jo paikalta. Tämä oli mahtavaa, tämä yhteydet toimi näinkin hyvin jopa tuonne keskustaan. Tämä on mukava saada tämmöisiä aitoja ulkoääniä sieltä jostain kaikaisuudesta. Mä pistän täältä loppujinglet soimaan näin. Kiitoksia myös teille, että olitte kuulolla. Jos haluatte antaa palautetta, niin antakaa ihmeessä. Osoite on palaute@puhujainkulma.com tai sitten vierailkaa meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Facebookista, mä löytän osoitteen facebook.com/puhujainkulma ja twitter.com/puhujainkulma. Pistäkää siis palautetta tulemaan. Me tapaamme jälleen ensi viikolla uusin aiheen ja ei mitäs siinä. Pitäkää ittenne ihmisinä ja Pörni kiittää kuittaa ja sanoo pysykää terveinä. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w Aurinko, aurinko, lettuja paistaa. Hauska on auringon lettuja maistaa. Kiipeän puuhun ja pistelen suuhun. Ja sit mä en muista enää sanoa.